Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Φύγαμε. Καλησπέρα σας και αυτή την Κυριακή. Καλησπέρα σας. Ράδιο Αντίσταση, ως γνωστόν, ενάντια στο σύστημα, για μια ακόμα Κυριακή μαζί σας. Πάντα, ο Θοδωρής και ο Δημήτρης στο μικρόφωνο. Έχουμε και κοινό εδώ μαζί μας σήμερα. Κοινό συμμετέχον, όχι απλά κοινό, έτσι. Πάμε, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε ένα σκασμό τώρα. Έχουμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα σήμερα. Σήμερα θα έχουμε σύνδεση με Κύπρο απευθείας για να μας μιλήσουν για την πορεία που έγινε σήμερα στην Κύπρο με αφορμή την μνήμη του Γρίβα Διγενή. Να πούμε επίσης ότι το κύριο θέμα μας στη δεύτερη ώρα θα είναι η κόκκινη τρομοκρατία. Και ό,τι έχει σχέση με την τρομοκρατία, ιστορικά μέχρι σήμερα. Θα μάθετε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα όσον αφορά το πώς οι αριστεροί και οι άκρο αριστεροί δημιουργήσαν μια πόλωση στην ελληνική κοινωνία. Και όχι μόνο, για το ποιο είναι γενικώς το χρώμα της τρομοκρατίας έχουμε να πούμε σήμερα. Ποιο είναι το χρώμα της τρομοκρατίας, γιατί κανείς δεν το λέει. Κανείς δεν το λέει, είναι μια αλήθεια που κανείς δεν τολμά να πει. Βεβαίως θα μιλήσουμε και για την επικαιρότητα, αγροτικά θέματα, διεθνή θέματα, διμερεί με την Τουρκία. Επίσης έχουμε να πούμε πολλά πράγματα για την εκλογή, για την ορκομοσία του νέου Προέδρου της Αμερικής. Είναι αυτό που λέμε μαύρο στο μαύρο γυαλούρο, όχι πλέον μαύρο στο μαύρο μαύρο γυαλούρο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους και τις φίλες που βρίσκονται σήμερα από νωρίς μαζί μας και μας στέλνουν χαιρετισμούς. Να θυμίσουμε ότι η σελίδα μας είναι radio.antistasi.info. Μπαίνετε μέσα. Όλα γιώτα, ναι. radio.antistasi.info, λατινικά είναι. Μπαίνετε μέσα, επάνω δεξιά έχει 4 players ανάλογα τι χρησιμοποιείτε, για να μπείτε να διαλέξετε το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε. Να θυμίσουμε επίσης το Messenger της εκπομπής, το οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε αν έχετε Messenger, να μας καταχωρήσετε και να μας λέτε σχόλια, κριτική, παράπονα, να κάνουμε συζήτηση, γιατί είμαστε μια μεγάλη παρέα, όπως πάντα λέμε, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr. Και επίσης να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στο Σύνδεσμο Φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ στην Κύπρο, ο οποίος έχει βάλει τώρα, μας ακούει όλος ο σύνδεσμος αυτή τη στιγμή, έχουν βάλει wireless μόλις λέει και κάτι τέτοια. Έχουμε και πολλές ειδήσεις από την Κύπρο ιστορικές. Να πούμε επίσης πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μας από την Πινέζα, στον Εύρο. Μετά σε λίγο θα αλλάξει και όνομα το η περιοχή εκεί πέρα, θα λέγεται Πινέζα. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι όλα σας τα μηνύματα τα διαβάζουμε. Μπορείτε να μας ρωτάτε οτιδήποτε θέμα θέλετε, επικαιρότητα, ιστορικά, οτιδήποτε σας ενδιαφέρει. Ακόμα έχουμε και χρηστικές πληροφορίες. Να πάτε όλοι να πάρετε το επίδομα θέρμανσης 150-200 ευρώ. Όσοι έχετε κάρτα ενεργείας, μην το αφήσετε από το κράτος. Για να αγοράσουμε πετρέλαιο για τον χρόνο. Μπράβο. Λοιπόν, κάναμε και Facebook. Όσοι έχετε Facebook και είστε στο Facebook, αν δεν είστε, δεν υπάρχετε. Εντάξει, δεν υπάρχετε, αν δεν είστε. Λοιπόν, να μας βάλετε στο Facebook. Φίλοι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Facebook. Όλοι έχουν. Φίλε, άμα δεν έχεις Facebook, δεν υπάρχεις. Τέρμα. Λοιπόν, βάλτε μας φίλους στο Facebook. Και ξαναλέμε, το Messenger της εκπομπής είναι rbnlas@yahoo.gr. Και να λέτε και στους φίλους σας. Έτσι, να κάνουμε. Και να μην ξεχάσετε. Να διευρύνουμε τον κύκλο. Το επίδομα θέρμανσης, έτσι. Ρε με το επίδομα θέρμανσης. Ναι, ναι, να σου πω. Είναι κάποια λεφτά που τα δίνει το ελληνικό κράτος. Αν δεν πας να τα πάρεις, θα τα πάρεις. Θα το πάρω, εντάξει. Όσοι έχουν ενισχύ κάρτα ανεργίας, να πάνε να το πάρουν. Λοιπόν, και σήμερα θα έχουμε ιδιαίτερη μουσική, ιδιαίτερο στυλ που δεν παίζουμε τις άλλες φορές. Θα έχουμε ένα σαν έτσι αφιέρωμα στο hardcore. Θα έχουμε τέτοιου είδους συγκροτήματα. Είναι σκληρός ήχος. Ό,τι πιο σκληρός ήχος υπάρχει στο rock, ας πούμε, στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Έχει μια πολύ πλούσια σκηνή. Θα δείτε γνωστά συγκροτήματα, τα οποία πάντα έχουν λόγο αντισυμβατικό και εθνικιστικό. Λοιπόν, και μην ξεχνάσετε το επίδομα θέρμανσης, έτσι. Το επίδομα θέρμανσης, παιδιά. Κάτσε λοιπόν. Πάμε λίγο να πάρουμε μια ιδέα, έτσι για αρχή, το τι μουσική θα έχουμε στη συνέχεια. Continue consuming our planet's natural resources without consequence. Λοιπόν, φύγαμε. Ξεκινάμε με πρώτο θέμα, την πορεία που έγινε στην Κύπρο σήμερα, την οποία διοργάνωσαν διάφοροι φορείς, ήταν επαιτειακή, και θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με εκπρόσωπο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου, ο οποίος θα μας μιλήσει για το τι ακριβώς έγινε. Ήταν ένα μνημόσυνο του Γρήβα Διγενή. Όπως γράφουν και στο site εδώ πέρα, στο blog που διατηρούν, λέει ότι τελέστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στη Λεμεσό το 35ο μνημόσυνο του αρχηγού της ΕΟΚΑ Γεωργίου Γρήβα Διγενή. Μετά το πέρας του μνημοσύνου όδευσαν άπαντες στο χώρο του Κρυσφυγέτου, όπου βρίσκεται και ο τάφος του αρχηγού, που στις 27 Ιανουαρίου 1974 άφηνε την τελευταία του πνοή στις επάλξεις του αγώνα κατά της εθνικής μειοδοσίας. Ανάμεσα σε πλήθος κόσμου, λέει, ξεχωριστή υπήρξε η παρουσία του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου σε άψογη παράταξη, πειθαρχία, τάξη, βροντερή φωνή των εθνικιστών κτλ. Υπήρξαν και, και άλλοι φορείς βέβαια που συμμετείχαν. Θα μας τα πει σε λίγη ώρα στο τηλέφωνο ο εκπρόσωπος. Να πούμε το site των συναγωνιστών, είναι εθνικολαϊκομέτωπο.blogspot.com, το μέτωπο με W ως αντίστοιχο ωμέγα. Έτσι. Και επίσης να ξαναστείλουμε τους χαιρετισμούς στα παιδιά από το ΑΠΟΕΛ που μας ακούνε σήμερα, γιατί λέει βάλανε και wireless και κάτι τέτοια κόλπα. Βεβαίως. Να πούμε, επίσης ότι σήμερα είναι ιστορική στιγμή, διότι το 1955 συλλαμβάνεται από τις εκκλητικές δυνάμεις κατοχής στην Πάφο ιστιοφόρο με όπλα που είχαν φύγει από την Ελλάδα για να πάνε στην Κύπρο για να συνδράμουν στον αγώνα των αδερφών μας για ένωση με την μητέρα πατρίδα. Επίσης, σαν σήμερα το 1956 υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους μαθητές της Κύπρου. Κανένας δεν είχε πάει στα μαθήματά του και είχαν γίνει διαδηλώσεις στην Κύπρο για ένωση με την μητέρα πατρίδα. Αυτό ήταν εναντίον των Άγγλων. Λοιπόν, και αυτό το θέμα συνδέεται με το σημερινό μας έτσι, ζήτημα που θα ασχοληθούμε, με την τρομοκρατία, καθώς η τρομοκρατία είναι κάτι το υποκειμενικό. Δηλαδή, και τότε οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, οι πατριώτες αγωνιστές της ΕΟΚΑ, θεωρούνταν από τους Άγγλους και τους ξενόδουλους ως τρομοκράτες. Θεωρούνταν δηλαδή όχι αγωνιστές της ελευθερίας, η τρομοκρατία είναι μια έννοια την οποία τη χρησιμοποιεί ο καθένας κατά το δοκούν. Να πούμε ότι τότε συλλαμβάνονταν ακόμα και νεαρά παιδιά ως εγκληματίες, τρομοκράτες, και περνούσαν τα πάνδυνα μέσα στις φυλακές των Άγγλων, βασανιστήρια, και μάλιστα κυνηγούσαν και τις οικογένειές τους και όλους τους γνωστούς τους. Να πούμε ότι ήταν πολύ στιγνή η Άγγλοι σε αυτά τα θέματα, έτσι. Δηλαδή κρεμάστηκαν παιδιά ως τρομοκράτες από τους Άγγλους. Μόνο τότε. Και μόνο επειδή θέλανε την ελευθερία της πατρίδας τους. Όπως και άλλοι λαοί αγωνίζονται για την ελευθερία τους και θεωρούνται τρομοκράτες, όπως οι Παλαιστίνοι αυτή τη στιγμή, οι οποίοι αγωνίζονται, χύνουν το αίμα τους, ας πούμε, προτάσσουν τα κορμιά τους ενάντια στα τεθωρακισμένα και στις βόμβες των Ισραηλινών, και όλος ο κόσμος τους θεωρεί τρομοκράτες λόγω προπαγανδιστικής κατεύθυνσης. Τώρα να πούμε και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την Κύπρο, ότι αυτό βγήκε στην Τουρκία. Ο ηθοποιός Ατίλα Ολγκάτς, αυτό δεν παίχτηκε πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα, αλλά παίχτηκε πάρα πολύ στην Τουρκία, ανακοίνωσε ότι υπηρετούσε κατά τη διάρκεια της εισβολής των Τούρκων στα τουρκικά στρατεύματα, και είπε ο ίδιος ότι σκότωσε 10 Ελληνοκυπρίους, ότι δολοφόνησε ουσιαστικά 10 Ελληνοκυπρίους, και μάλιστα ένας ήταν και εχμάλωτος πολέμου, και ότι είχαν γίνει απίστευτα έκτροπα από τον τουρκικό στρατό κατοχής. Βεβαίως τον κυνηγήσανε τουρκικές εφημερίδες, υπήρχαν όμως και άλλες κάποια δημοσιεύματα στις τουρκικές εφημερίδες που μιλούσαν και για άλλους που είχαν υπηρετήσει τότε στην Κύπρο και μιλούσαν και οι ίδιοι για δολοφονίες Ελληνοκυπρέων και πολιτών και στρατιωτών εχμαλώτων. Μιλάμε ότι ομολόγησε αυτός, δεν ξέρω αν το διαβάσατε στις εφημερίδες, όσοι το διαβάσατε ή στο ίντερνετ, ομολόγησε ότι εκτελούσε εχμαλώτους πολέμου. Εμψυχρό. Το οποίο είναι έγκλημα πολέμου. Εκτός όμως, ένας από αυτούς είπε ότι ήταν στρατιώτης και οι άλλοι ήταν πολίτες. Δηλαδή είναι απίστευτοι. Αυτοί πρέπει να πάνε στη Χάγη κατευθείαν. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο μας το ζήτησε από την προηγούμενη εβδομάδα ένας φίλος ακροατής και θα το βάλουμε σήμερα από έναν πολύ γνωστό, τον Ιαν Στιούαρτ. Μας το ζήτησε από την προηγούμενη εβδομάδα. Μπορείτε να ζητάτε, ναι, και εσείς τραγούδια. Αλλά για την επόμενη εβδομάδα, γιατί το playlist το ετοιμάζουμε εμείς μες τη εβδομάδα. Και μετά το κομμάτι αυτό θα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου από την Κύπρο. The sun was my country, going down the drain. We are all at fault now, we are all to blame. We're letting it take over, we just let it come. Once we had an empire, but now we've got a swamp. Piper, for England, Piper, today, Piper. Before it gets too late, we've seen a lot of riots. We can sit and scar. Seen a lot of muggins, and the judges let them off. Piper for England, Piper today, Piper for Britain. Before it gets too late, but we gotta do something. Try and stop the rot, and the traitors are the users. They should all be shot. Piper for England, Piper today, Piper. For Britain, before it gets too late, are we gonna sit and let them go? Helping up the white man on the road. Multiracial society is a mess. We ain't gonna take much more of this. What do we need? Piper for England, Piper today, Piper for Britain, before it gets too late. But if we don't win a battle, all the stuff for well, it's a bucket list for Britain. We'll see you all in hell. Piper for England, Piper today, Piper for Britain. Before it gets too late, Piper for England, Piper today, Piper for Britain. Before it gets too late, Piper. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον εκπρόσωπο, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου από την Κύπρο, ο οποίος θα μας πει δύο λόγια για την σημερινή εκδήλωση και την παρουσία του ΕΛΑΜ. Καταρχήν, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Και ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας για να ενημερώσεις και την υπόλοιπη Ελλάδα για το τι γίνεται στην Κύπρο. Σε είχαμε μάλιστα και πρόσφατα πάλι. Το βήμα για να πούμε τις θέσεις μας και τις ιδέες μας. Λοιπόν, για αρχή, για πες μας σήμερα πώς πήγε η εκδήλωση και πώς ήταν η παρουσία η δικιά σας. Καταρχήν πήγε πολύ καλά η εκδήλωση όπως το περιμέναμε. Είχαμε αρκετό κόσμο στις τάξεις μας και επίσης η παρουσία των πατριωτών και των εθνικιστών στον χώρο ήταν αρκετά καλή. Τι έγινε, καταρχήν έγινε ένα μνημόσυνο, έτσι. Όταν πήγαμε στην εκκλησία, η οποία είναι κοντά στο Χρυσιβίγετο, όπου και ο τάφος του αρχηγού, έγινε εκεί το μνημόσυνο και ακολούθησε παρέλαση, όπου μεταβήκαμε όλοι στο χώρο του Χρυσιβίγετου και εκεί έγινε μια ομιλία από τον κύριο Σπανό, ένα αγωνιστή της ΕΟΚΑ. Μάλιστα, ο κόσμος πόσος ήταν περίπου, είχε πολύ κόσμο. Είχε αρκετούς, ναι. Και φαντάζομαι κυρίως νεολαία, έτσι. εντάξει, δεν ήταν πάρα πολύ κόσμο, α πούμε, αλλά εντάξει, ήταν πάνω από 2-3.000 κόσμο. Ποια είναι η σημασία, αυτό είναι πολλοί κόσμος, ναι, ποια είναι η σημασία ενός τέτοιου μνημοσύνου σήμερα? Δείχνουμε προς τους κρατούντες ότι η εθνική παράταξη, η ενωτική παράταξη δεν έχει υποκύψει παρόλες τις πληγές και παρόλα τα χτυπήματα που δέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Διότι ως γνωστόν, μετά το 1974 η παράταξή μας, η ενωτική παράταξη της οποίας ηγείτο ο αρχηγός μας, ο διγενής, στιγματίστηκε, διαλύθηκε και έτσι κατόρθωσαν τα αστικά κόμματα του ενδοτισμού και της υποχώρησης να ελέγξουν πλήρως την παραταξή μας. Και μάλιστα φτάσαμε, όπως είναι γνωστό, το 2004 τα κόμματα αυτά που στα οποία στεγαζόταν η παραταξή μας να αποδεχθούν το κατάπτυστο σχέδιο ΑΝΑΝ, όπως είναι γνωστό. Που σημαίνει ότι πολλοί κόσμος που ανήκε στην ενωτική έτσι, παράταξη βρέθηκε πολιτικά άστεγος, σωστά, και να μην εκφράζεται από αυτά τα κόμματα. Έτυχε εκμετάλλευση από τα κόμματα αυτά, τα οποία κάθε άντων παρά υπεραμείνονται των πατριωτικών θέσεων που πιστεύει αυτή η παράταξη. Μάλιστα. Σήμερα... να κάνουμε και μια αναφορά στον αρχηγό τον οποίον τιμήσαμε. Βεβαίως, αυτό θα σου λέγα τώρα, ναι. Τον αρχηγό της ΕΟΚΑ που ξεκίνησε τον αγώνα του 1955-59 ως στρατιωτικός ηγέτης του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνος. Ένας αγώνος ο οποίος το 59 προδόθηκε στην ουσία από τις συμφωνίες Ζυρίχης Λονδίνου, τις οποίες υπέγραψαν ο Καραμανλής και ο Μακάριος. Ναι. Συμφωνίες οι οποίες έφεραν στην Κύπρο, ύστερα από απουσίαν ενός αιώνων, νόμιμα πια των τουρκικών στρατών, με όλα τα γνωστά επακόλουθα το 63, το 67 και το 74 με την εισβολή που είχαμε των τουρκικών δυνάμεων στην Κύπρο και την κατοχή η οποία συνεχίζεται και παρατείνεται μέχρι σήμερα. Κάποιοι καταλογίζουν αυτή την εισβολή στη Χούντα που ήταν στην Ελλάδα. Πρέπει να πούμε ότι από διοπομπαίος τράγος όλης της καταστροφής έγινε και ο διγενής, η Οκαβίτα και η Χούντα. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ευθύνεται βέβαια και η στρατιωτική κυβέρνηση, στο οφείλουμε να πούμε, με την απόσυρση της γραφείας το 1967 από την Κύπρο, που στην ουσία άφησε να ανοχήρωτη την πατρίδα μας και έτσι αναγκάστηκε η Γεωργιανής τότε το 1971 να κατέβει στην Κύπρο και να ιδρύσει την ΕΟΚΑΒΙΤΑ ως ίστατη προσπάθεια αμήνης, διότι αφενός είχαμε τη στρατιωτική κυβέρνηση η οποία αρνήθηκε να υπερασπιστεί την Κύπρο και από την άλλη είχαμε τον Μακάριον και όλες εκείνες τις δολιότητες οι οποίες οδηγούσαν σε μια απαράδεκτη συμφωνία με τους Τούρκους, συμφωνία παραχώρησης εδαφών προς τους Τούρκους. Μάλιστα. Έτυχαν οι δυνάμεις αυτές, οι πολιτικές δυνάμεις, να στιγματίσουν την ενωτική παράταξη με τεράστια ωφέλη, όπως είναι γνωστό, από αυτήν την περίπτωση. Θεωρείτε σήμερα ότι αυτή η παράταξη των ενωτικών, ας πούμε έτσι, που υπεραμείνεται και υπερασπίζεται τον πόθο για ένωση με την Ελλάδα, μπορεί να φέρει κάποια αλλαγή στην Κύπρο σήμερα, δηλαδή απέναντι στο καθεστώς Χριστόφια κυρίως, το οποίο πώς το κρίνετε εσείς? Πρώτα πρέπει να πούμε ότι προσπάθεια δικιά μας είναι να δημιουργήσουμε μια έπαρξη των εθνικιστικών και πατριωτικών δυνάμεων, ώστε να μπορέσουν να εκφραστούν, να απεγκλωβιστούν από τα κόμματα της δεξιάς κυρίως, που είναι εγκλωβισμένες αυτές οι δυνάμεις, και να αποκτήσουν ένα βήμα μέσα από το οποίο να μπορέσουν να εκφράζουν τις απόψεις τους. Δεύτερον, η κυβέρνηση Χριστόφια είναι, νομίζω, ό,τι χειρότερο υπάρχει σήμερα. Έχουμε το παράδοξο, ενώ στις χώρες που γέννησαν τον κομμουνισμό να μην υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα στην Κύπρο. Στην Κύπρο να υπάρχει τα 33%. Κυβέρνηση. Βέβαια αυτό είναι μια απάτη, γιατί δεν πρόκειται περί κομμουνιστικού κόμματος. Είναι ένα κόμμα αστικό, πλουτοκρατικό. Πρόκειται περί μιας εξαπάτησης των λαϊκών δυνάμεων. Όμως είναι και πιο πλέον επικίνδυνη, διότι η ομάδα αυτή που κουμαντάρει και κυβερνά το κομμουνιστικό λεγόμενο κόμμα του ΑΚΕΛ έχουν ως αρχήν τους το διεθνισμό, είναι εναντίον της αξίας και της αρχής της πατρίδος και τούτο αντανακλά ήδη στην προσπάθεια να δώσουν μια λύση του κυπριακού προβλήματος σε πολλαπλές και απαράδεκτες υποχωρήσεις. Ποια προβλέπετε θα είναι η εξέλιξη άμεσα? Στις συζητήσεις που διεξάγονται με την άλλη πλευρά, να το πούμε έτσι σε εισαγωγικά, για μας δεν είναι μια άλλη πλευρά, διότι και οι Τούρκο-Κύπροι συμμετείχαν στην τουρκική εισβολή και σε όλα αυτά τα σχέδια τουρκοποίηση της πατρίδος μας. Δεν είναι δηλαδή αδελφοί μας όπως διατείνονται οι κομμουνιστές. Ήδη έχει αποδεχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Χριστόφιας, 50.000 επίκους, την παραμονή 50.000 επίκων, την εκπεριτροπή στην Προεδρία και άλλα τέτοια. Δηλαδή νομιμοποίησε μια παράνομη οντότητα, θέλετε να πείτε. Ακριβώς. Από κοινότητα δηλαδή πάει να τους κάνει η κυβέρνηση. Βεβαίως, και το δυστύχημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ο κύριος Αναστασιάδης ταυτίζεται και συντάσσεται πλήρως με τη γραμμή του κυρίου Χριστόφια. Ναι, τον θυμόμαστε και επί Προεδρία Στάσου Παπαδόπουλου τον κύριο Αναστασιάδη. Οι νέες εξελίξεις στο ΑΚΕΛ θα επηρεάσουν την πολιτική κατάσταση στην Κύπρο. Ήδη ο νέος πρόεδρος του ΑΚΕΛ δήλωσε ότι θα εξακολουθήσει, δεν θα αλλάξει τίποτα, λέει, θα υποστηρίξει την κυβέρνηση Χριστόφια και θα συνεχίσει να διέπεται από τη μαρξιστική ιδεολογία. Τώρα βγάστε τα συμπεράσματά σας, πού θα οδηγήσουν τον τόπο αυτοί οι άνθρωποι. Ήδη επεμβαίνουν στην παιδεία, θέλουν να αλλάξουν την ιστορία μας, να την παρουσιάσουν όπως νομίζουν αυτοί. Η ιστορία πια δεν θα γράφεται από... θα είναι επιστήμη που γράφεται από τους ιστορικούς, αλλά θα γράφεται από το Υπουργείο. Βέβαια, γίνεται μια προσπάθεια, προσπάθεια προπαγάνδας. Λοιπόν, ακριβώς δηλαδή ότι είχε ό,τι προσπάθεια είχε γίνει εδώ στην Ελλάδα ώστε να αλλάξουν τα σχολικά βιβλία και να αγαπήσουμε τους εχθρούς μας. Ακριβώς αυτό πάνε να κάνουν εδώ και κάτι άλλο. Θέλουν να μας αλλάξουν και την εθνική μας ταυτότητα. Είναι προϋπόθεση για να γίνουν τα σχέδιά τους πραγματικότητα. Δεν θέλουν να γίνουμε Κύπροι. Πάνε να κάνουν μια νέα εθνογένεση. Τώρα πώς θα τα καταφέρουν. Ναι, να δημιουργήσουν μια άλλη εθνική συνείδηση. Ακριβώς, μια άλλη εθνική συνείδηση. Βέβαια υπήρχε αυτό το πράγμα, η λεγόμενη κυπριακή συνείδηση εφαρμόστηκε από τον καιρό του Μακαρίου. Γιατί από τότε είναι που γνώριζαν και κατήφθηναν τα πράγματα προς αυτή την, για να πάρουν αυτή την κατάληξη. Πάντως αυτά τα πειράματα σε άλλες περιπτώσεις στην Ευρώπη έχουν αποτύχει, όπως στη Βοσνία για παράδειγμα, έτσι. Μα και εδώ θα αποτύχουν. Δεν και εδώ θα αποτύχουν κατά πάσα πιθανότητα, γιατί ένα έθνος δεν μπορεί να δημιουργηθεί στα χαρτιά. Διότι κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την εθνικότητά του. Και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κάνει να μην νιώθουμε Έλληνες, όπως είμαστε. Διότι το αίμα είναι αίμα και δεν αλλάζει. Αυτό είναι. Δεν θα αλλάξουμε ποτέ μας. Και θα πολεμήσουμε για την ελληνικότητά μας. Μάλιστα. Και πολύ σύντομα από το τάφον αυτό που σήμερα τιμήσαμε, από τον τάφον του αρχηγού μας, θα ανάψουν πάλι οι δάδες της ελευθερίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε. Ήθελα να πω ότι αν κάποιοι θέλανε περισσότερα στοιχεία, να μάθουν κάτι περισσότερο για το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, θα μπορούσαν να επισκεφτούν το... Αναφέραμε τη σελίδα προηγουμένως πριν μιλήσουμε, αναφέραμε τη σελίδα. Και είδαμε ότι έχετε γράψει και τα δύο στοιχεία, τα ειδησιογραφικά τα οποία είπαμε, με το ιστορικό στοιχείο, με το πλοίο που είχε συλληφθεί στην Πάφο με τα όπλα και επίσης το θέμα του Τούρκου ηθοποιού, ο οποίος ομολόγησε τις δολοφονίες. Ναι, είδατε. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και νομίζω εάν συνεχιστούν αυτές οι δραστηριότητες θα σας ξαναέχουμε. Να καλέσουμε, είναι με την ευκαιρία αυτή, να καλέσουμε όλα τα μέλη και όλους τους φίλους του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου να παρευρεθούν στην Αθήνα στην εκδήλωση για τα Ίμια. Ναι, ναι, πολύ σημαντικό, θα το αναφέρουμε σε λίγο και αυτό. Η φωνή των εθνικιστών στην Αθήνα. Ναι. Λοιπόν, να είστε καλά, πάλι ευχαριστούμε και καλό βράδυ και χαιρετισμούς. Ευχαριστούμε. ¡Suscríbete! Καλά λέει, καλά λέει ο φίλος ακροατής. Δεν ανοίγουν το φάκελο της Κύπρου για να μην μάθει ο ελληνικός λαός την αλήθεια. Βεβαίως δεν του συμφέρει. Τι να πούνε βέβαια, ότι πουλήθηκε, ξεπουλήθηκε η Κύπρος για να επανέλθει ο Καραμαλής και ο κοινοβουλευτισμός. Αυτά είναι αλήθειες που δεν πρέπει να μαθευτούν. Γι' αυτό όλο λένε θα ανοίξουμε το φάκελο της Κύπρου και ποτέ δεν τον ανοίγουν. Και να μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο θέμα για την Κύπρο είναι οι αγνοούμενοι. Πρώτα οι αγνοούμενοι και μετά όλα τα άλλα. Υπάρχουν 1619, όσοι και να είναι, και 1500 και ένας να είναι, εμείς δεν τους ξεχνούμε. Και 13 ή ένας ή μόνο ο μικρός ο οποίος είχε απαχθεί τότε από τους Τούρκους. Και γι' αυτόν ακόμα πρέπει να πολεμήσουν ακόμα και σήμερα και πάντα. Έτσι. Ξεστή, για να αγωνιστείς για τους αγνοούμενους και για όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να έχεις και μια κυβέρνηση η οποία να εκμεταλλεύεται τους αγώνες του λαού. Είναι, το πρώτο θέμα που θα έπρεπε να έμπαινε σε οποιαδήποτε συνομιλία, είτε ήταν τυπική συνομιλία είτε ουσιαστική, θα έπρεπε να είναι το θέμα των αγνοούμενων. Είναι απίστευτο να ζούμε στον 21ο αιώνα και να υπάρχουν απαχθέντες πολίτες ή στρατιώτες όλων των ηλικιών, από 5 χρονών έως 75. Έτσι, που αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, γιατί ήταν 1619 άτομα, έτσι. Όπως βλέπεις, ακόμη και να, σήμερα. Και να τους δίνουν πίσω μερικούς νεκρούς σε σακούλες, σε μαύρες σακούλες, και να πηγαίνουν οι άλλοι να τους παίρνουν και ταυτοποιείς με DNA. Και... Ακόμη και σήμερα το ξεπούλημα συνεχίζεται. Το ξεπούλημα συνεχίζεται. Δηλαδή, ο λαός μπορεί να αγωνίζεται και πρέπει να αγωνίζεται και να συνεχίσει να αγωνίζεται, αλλά οι αγώνες πάνε χαμένοι γιατί. Το καθεστώς είναι ανθεληνικό, είναι προδοτικό. Δεν σημαίνει μόνο στην Κύπρο αυτό, βλέπουμε στη Βόρεια Ήπειρο. Αγωνίζεται ο λαός για το βορειοηπειρωτικό ζήτημα, το οποίο είναι φλέγον σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Βρίσκονται 20 φυλακισμένοι επάνω στη Βόρεια Ήπειρο από το αλβανικό κράτος. Και η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί για να προδώσει και να ξεπουλήσει και να ξεφορτωθεί από τις πλάτες της αυτό το ζήτημα. Να πούμε ότι αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο όμως. Και στη Σερβία συνέβη το ίδιο. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν Σέρβοι και υπάρχουν Σέρβοι που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τη δικιά τους χώρα. Όχι ο λαός. Αυτοί που έχουν συμφέρον στην εξουσία, η καθεστωτική κυβέρνηση. Ναι, βεβαίως, και αυτό. Αυτοί, όχι ο λαός. Βέβαια δεν πάει να πει ότι χωρίς εξουσία φιλελληνική δεν θα κάνουμε και τίποτα. Πρέπει με κάθε μέσο να συνεχίσει η εθνική αντίσταση, όπως λέει και ένας φίλος εδώ μαθητής από την Κύπρο, η εθνική αντίσταση να συνεχιστεί ούτως ώστε να μην περνάνε τα ανθεληνικά σχέδια. Δηλαδή ό,τι προσπαθούν να κάνουν να τους το χαλάει ο λαός, να τους κάνει χαλάστρες συνεχώς. Να πούμε ότι ένα κλασικό παράδειγμα σε αυτό που λες είναι το σχέδιο Μπανάν, το σχέδιο Ανάν, έτσι. Υπήρχε η πρόθεση και από τις ΗΠΑ και από τον ΟΗΕ να περάσει το σχέδιο Ανάν. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια με χρήματα, με προπαγάνδα υπέρ του ναι. Έτσι, τελικά κέρδισε το όχι, κέρδισε η πίστη του λαού, έτσι, για να έχει μια ελληνική εθνική συνείδηση ουσιαστικά και να μην κάνει από κοινότητα τους Τουρκοκύπρους, τους κάνει κυβέρνηση. Αυτό είναι το νόημα της εθνικής αντίστασης επί του παρόντος. Εθνική αντίσταση σημαίνει αγώνας πρωτίστως ενάντια στο καθεστώς και μετά στους εξωτερικούς εχθρούς. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ο εχθρός αυτή τη στιγμή της Ελλάδας δεν είναι εξωτερικός. Ο εχθρός μας δεν είναι οι Τούρκοι, δεν είναι οι Αλβανοί, δεν είναι οι Σκοπιανοί. Ο εχθρός μας είναι η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος. Αυτό το καθεστώς είναι ο εχθρός. Και φυσικά το καθεστώς που βρίσκεται στην Κύπρο αυτή τη στιγμή και έχει την εξουσία στα χέρια της. Αυτός είναι ο εχθρός πρωτίστως. Αν δεν πέσει αυτό το καθεστώς, το οποίο εχθρεύεται τον ελληνικό λαό. Βλέπουμε δηλαδή το φαινόμενο το κράτος να είναι ενάντια στο έθνος. Το κράτος να στρέφεται ενάντια στο έθνος. Δηλαδή ουσιαστικά να μην μιλούν και να μην υπερασπίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Που είναι και τα συμφέροντα του λαού σε κάθε επίπεδο, έτσι, όχι μόνο στα εθνικά θέματα. Σε όλα, στα αγροτικά, σε οτιδήποτε. Θα τα πούμε και αυτά σε λίγο, γιατί ο αγροτικός κόσμος έχει καταντήσει σε αυτό το σημείο. Γιατί μιλάμε πάλι για ανθεληνική πολιτική μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει επιβληθεί στην Ελλάδα και που στηρίζει το καθεστώς μας. Είναι πολυεπίπεδη. Πρωτίστως δηλαδή, πρωτίστως ο εχθρός είναι εσωτερικός. Οι ξένοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Οι Τούρκοι κάνουν τη δουλειά τους. Πάντα τη δουλειά τους θα κάνουν. Από τότε, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και συνέχεια. Και στα επόμενα 500 χρόνια, όταν θα πεθάνουμε εμείς και μετά, η γη μας, τα εγγόνια μας κτλ. Έτσι, οι Τούρκοι θα κάνουν τη δουλειά τους. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς με τον εσωτερικό εχθρό. Να δώσουμε επίσης χαιρετισμούς στο φίλο μας από την Καβάλα, στο συναγωνιστή που είναι πιστός. Έτσι. Πάντα, πάντα, ναι. Το μήνυμα λοιπόν είναι αντίσταση στην εξουσία που είναι ο εχθρός. Αυτό είναι το μήνυμα και η εθνική αντίσταση είμαστε εμείς. Δεν είναι μια αντίσταση που έχει φτιαχτεί από το καθεστώς μας. Μια αντίσταση που δήθεν εχθρεύεται την εξουσία αλλά τελικά εμέσως τη στηρίζει. Γιατί βαφτίζουμε αντίσταση κατά καιρούς ό,τι θέλουμε και ό,τι συμφέρει να βαφτίζουμε αντίσταση. Και σε αυτό το ζήτημα θα αναφερθούμε και λίγο μετά, δηλαδή που είναι και το θέμα της εκπομπής, που είναι η τρομοκρατία, η κόκκινη τρομοκρατία, και πως αυτή στρέφεται εναντίον των αγωνιζόμενων Ελλήνων κατά καιρούς και πως καταστέλει, όπως συνέβη πρόσφατα στον Άγιο Παντελεήμονα, τις εξεγέρσεις και τις αντιστάσεις του ελληνικού λαού. Ένα τελευταίο για την Κύπρο, να πούμε ότι υπήρχαν πάρα πολλές πιέσεις από την τουρκική πλευρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ανοίξει, τώρα με το θέμα με τη Γάζα, να ανοίξει να απελευθερώσει το κεφάλαιο που αφορά την ενέργεια. Αυτό το κεφάλαιο, η χρηματοδότηση μέσα από αυτό το κεφάλαιο ήταν εκτός των 8 κεφαλαίων που είχαν ανοιχθεί όταν είχε εισέλθει η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε ότι ο Μπαρόζο από την πλευρά του πίεσε την Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Τον άκουσα κιόλας να δηλώνει ότι θα πιέσουμε όπως μπορούμε, με όποιο μέσο μπορούμε, την Κύπρο ώστε να αποδεχθεί να ανοίξουν τα τουρκικά λιμάνια. Βεβαίως ήταν με πρόσχημα τη Γάζα ώστε να βοηθηθούν αμερικανικά εμπορικά. Τα τουρκοκρατούμενα, ναι, βεβαίως, λιμάνια. Όχι, γενικώς τα λιμάνια της Τουρκίας. Γενικώς τα λιμάνια, γιατί ήταν εκτός όλου του κεφαλαίου, ώστε να βοηθηθούν τα αμερικανικά πλοία για μεταφορά πυρομαχικών κτλ. Επίσης να πούμε ότι μια άλλη είδηση όσον αφορά τα πυρομαχικά, η οποία γράφτηκε στον τύπο, ήταν ότι όχι μόνο από τον Αστακό μεταφερόντουσαν πυρομαχικά, αλλά και από το λιμάνι της Τηλίδος έγινε διακομιδή πυρομαχικών στην περιοχή του Ισραήλ. Που και πυρομαχικά να μην ήταν, από τη στιγμή που είναι βοήθεια προς το Ισραήλ, τέρμα είναι, δηλαδή μεμπτό και εκθέτει την ελληνική κυβέρνηση και κατακριτέο, ναι, 100%. Από τη στιγμή που λες, τουλάχιστον ότι λαμβάνεις ίσες αποστάσεις, έτσι. Τουλάχιστον αυτό. Να έχουμε και την εφημερίδα. Ναι, είναι από τις 598 μονάδες μεταφορών του Αμερικανικού στρατού. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Είναι από newsletter της Ναι, 50η-98η μονάδα μεταφορών του Αμερικανικού στρατού. Που λέει ότι γίνεται μεταφορά και από το λιμάνι της Στυλίδος, το οποίο είναι κατεξοχήν εμπορικό λιμάνι, επειδή είναι το μοναδικός λιμένας που είναι και πάνω στην Εθνική Οδό και δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή και είναι εύκολη η μεταφορά πυρομαχικών και οποιονδήποτε άλλων εφοδίων, logistics κτλ. Λοιπόν, πάμε. Τι άλλα θέματα έχουμε? Λοιπόν, εκτός από τα ακροτικά έχουμε να πούμε λίγο βουλή, ότι όσον αφορά το θέμα του βατοπεδίου, στο αίτημα για προανακριτική που έγινε, η Νέα Δημοκρατία απήχε, δυνατή, πάρα πολύ καλή, για να μην πάει το θέμα. Πάει αυτό τέρμα, έχει κλείσει το θέμα, εντάξει. Το έχουμε βαρεθεί κιόλας, δηλαδή δεν πάει άλλο βατοπέδι. Πάμε ακούσουμε μουσική και ερχόμαστε πάλι πίσω. Μουσική μόνο για γερά αυτιά, έτσι. Επιθόδη. Ναι, λοιπόν, είχαμε θέμα σήμερα και θα αναφερθούμε εκτενέστερα στο θέμα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα και ιστορικά, γιατί πλησιάζουμε και σε μια άλλη σημαντική επέτειο. Είναι η επέτειος δολοφονίας του Μίκη Μάντακα στην Ιταλία, όπου τιμάται αρχές Φεβρουαρίου, όπως κάθε χρόνο, ένας Έλληνας φοιτητής, ο οποίος δολοφονήθηκε με πιστόλι, με σφαίρα στο κεφάλι, από αριστερούς εκείνη την εποχή, αριστερούς, του δεκαετία του 70. Παρακρατικούς, έτσι. Δηλαδή τα γεγονότα είχαν γίνει, ήταν ξεκάθαρα, τους είχαν, γινόταν μια δίκη τότε στην εισαγγελία πρωτοδικών εκεί. Εντάξει, θα τα πούμε μετά. Ναι, αν και έχουμε κάνει ειδική εκπομπή πριν από μήνες για τον Μίκη Μάντακα. Και εντάξει, είναι ένα θέμα λίγο πολύ γνωστό, υπάρχει βιβλιογραφία στην Ελλάδα. Αλλά ήταν άγνωστη η ιστορία αυτή. Να πούμε ότι το αποτέλεσμα ποιο είναι, εκτός ότι ο Έλληνας φοιτητής έχασε τη ζωή του, είναι ότι κανένας από τους κομμουνιστές, τους δολοφόνους, δεν κυνηγήθηκε από το πολιτικό κατεστημένο. Έτσι, έγινε μια προσπάθεια πολλά χρόνια να αποσιοποιηθεί το γεγονός αυτό, όμως οι Ιταλοί εθνικιστές κάθε χρόνο κάνουν προς τιμή του Μίκη Μάντακα, εκτός από το μνημόσυνο, κάνουν και συγκέντρωση εκεί στο χώρο που είναι κοντά στο Βατικανό. Ναι, πολυπληθή συγκέντρωση με πολυπληθή συγκέντρωση, μαζεύονται από όλη την Ιταλία και υπάρχουν και αντιπροσωπείες από άλλα κράτη της Ευρώπης και από Ελλάδα. Και από την Ελλάδα. Βεβαίως, επίσης πολυπληθής είναι και η παρουσία των Ιταλικών κρατικών μυστικών υπηρεσιών. Πάντως είναι γεγονός ότι το κλίμα εκείνης της περίοδου μεταφέρεται στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία, σήμερα. Για να δεις το μίσος. Δηλαδή προς τα εκεί πάει η πόλωση. Ναι, ναι, ακριβώς το ίδιο. Το μίσος των κομμουνιστών είναι τέτοιο στην Ρώμη, ώστε όταν ήταν η δημαρχία της Ρώμης κόκκινη με τον Ρουτέλη και τους προηγούμενους δημάρχους, συνέχεια οι επιγραφές που ήταν στην περιοχή ήταν όλες βαμμένες με μπογιά, που θυμίζανε το γεγονός της δολοφονίας του Μάντακα, έτσι. Μπογιά, υπήρχε τρομοκρατία κόκκινη, αντισυγκεντρώσεις πριν τη συγκέντρωση των Ιταλών εθνικιστών. Ήταν δηλαδή μια δημοκρατική υποτίθεται χώρα όπου οι κόκκινοι είχαν διεισδύσει τόσο πολύ στην εξουσία και είχαν οργιάσει, ας πούμε, ως κίνημα κάτω, και κάθε αντίσταση που κινούνταν την καθάριζαν ακόμη και με πιστόλια. Όπως τίνει να γίνει και σήμερα λίγο πολύ. Δηλαδή οποιαδήποτε αντίσταση πάει να κινηθεί, να υπάρξει από τον ελληνικό λαό που έχει εθνικό προσανατολισμό, χτυπιέται αγρίως. Αυτό είναι το λεγόμενο, είναι η λεγόμενη κόκκινη επιβολή. Σου επιβάλλουμε, είτε θες είτε δεν το θες, τη δική μας άποψη, δημοκρατικότατα, προοδευτικότατα, κομμουνιστικότατα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό που συμβαίνει και σήμερα είναι ουσιαστικά ένα παρακράτος, το οποίο με τις πλάτες της εξουσίας και με την ανοχή της εξουσίας και με το άσυλο της εξουσίας και με την ατιμορρησία της εξουσίας δρά και κάνει ό,τι κάνει. Όπως είδαμε πρόσφατα, ας πούμε, και που το ξανά είπαμε και προηγουμένως, στον Άγιο Παντελεήμονα, όπου έγινε συγκέντρωση την προηγούμενη εβδομάδα, να αναφερθούμε επί τη ευκαιρία στο γεγονός, ήταν η δεύτερη συγκέντρωση των κατοίκων στον Άγιο Παντελεήμονα, που είναι μια περιοχή της Αθήνας πολύ πυκνοκατοικημένη, από μια πλέον μειοψηφία Ελλήνων, γιατί οι περισσότεροι είναι ξένοι, δηλαδή η πλειοψηφία είναι αλλοδαπή αυτή τη στιγμή και έχουν επιβάλει τρόμο και βία στους δρόμους, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς μετά τις 9 και η όλη κατάσταση θυμίζει ένα ρατσιστικό καθεστώς, αλλά αυτή τη φορά εις βάρος των Ελλήνων. Αυτό έχει γίνει, οι Έλληνες είναι υποδιωγμό, οι Έλληνες δεν τολμούν να μιλήσουν και αυτοί που τόλμησαν είχαν απέναντί τους ένα παρακράτος με λωστούς και με ξύλα να τους περιμένει. Αυτό που έγινε στη δεύτερη συγκέντρωση την εβδομάδα που μας πέρασε ήταν το να μαζευτούν αμέσως 50-60 εξτρεμιστές, να το πούμε, τέλος πάντων αναρχικοί, οι οποίοι περιπολούσαν σε γωνίες γύρω από την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, οπλισμένοι με ξύλα, ρόπαλα, σίδερα και τα λοιπά, έτσι, αντικείμενα, και στόχο είχαν να απειλήσουν τους Έλληνες να μην κατεβούν στην πλατεία, να τους βλέπει δηλαδή ο κόσμος να μην κατεβεί στην πλατεία στη συγκέντρωση, και απειλούσαν και χτυπούσαν και κάνανε και δείχνανε, δηλαδή δεν ξεπερνούσαν τα 50-60 άτομα, και γεγονός πράγματι είναι ότι δεν έδειξε κανένας τηλεοπτικός σταθμός πλάνα από την αντισυγκέντρωση για αυτόν τον λόγο, γιατί δεν υπήρξε ουσιαστικά αντισυγκέντρωση, υπήρξαν συμμορίες οι οποίες βγήκαν στον δρόμο για να απειλήσουν τους Έλληνες να μην κουνηθούν, να μην τολμήσουν να μιλήσουν, ότι υφίστανται ρατσισμό. Να πούμε ότι η συγκέντρωση των αναρχικών έγινε και στη Λάρισα το προηγούμενο Σάββατο, αν δεν απατώμε, με αίτημα την κατάργηση του αντιτρομοκρατικού νόμου, αλλά βασικό αίτημα ήταν η αποφυλάκηση των 4 συλληφθέντων στα γεγονότα του Δεκεμβρίου στη Λάρισα, όπου είχαν κάψει μαγαζιά, σπίτια, δημόσια κτίρια. Ναι, κοίταξε, στη Λάρισα είναι διαφορετικό, γιατί είχαν και συλλήψεις μαθητών πριν τα γεγονότα του Δεκεμβρίου, πολύ πριν, που ήταν 15χρονα παιδιά, ας πούμε. Αυτοί όμως εδώ πέρα ήταν αναρχικοί που διαδηλώνανε για την αποφυλάκηση των 4 αναρχικών που είχαν συλληφθεί. Εντάξει, τραβάει πιο πίσω και έχει να κάνει με τον τρομονόμο αυτή η υπόθεση. Ο τρομονόμος είναι μια άλλη κατάσταση, η οποία μπορεί να κατασκευάσει ενόχους εκεί που δεν υπάρχουν. Είναι δηλαδή άλλη υπόθεση. Εντάξει, στη Λάρισα ήμουνα κι εγώ, βέβαια ένας περιοδεύων θείασος, έπινα καφέ εκεί στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ήταν ένας περιοδεύων θείασος από όλη την Ελλάδα που είχαν έρθει με πούλμαν, οι οποίοι όπου γίνεται συγκέντρωση μαζεύονται, φοιτητές είναι, έχουν κάνει και μια κατάληψη εκεί στην πλατεία, σε ένα κτίριο και... Τι να κάνει καημένη, άμα οι γονείς τους άμα έχουν 10.000 ευρώ κατά κεφαλήν το μήνα. Αυτό ήθελα να καταλήξω, ότι οργανώνονται από αιώνες φοιτητές οι οποίοι πληρώνονται για να τους οργανώνουν και δρούνε με την προστασία και το άσυλο του κράτους. Να πούμε εδώ ότι οι χρηματοδοτήσεις όλων αυτών των οργανώσεων, των αναρχικών και της αριστεράς και της ακροαριστεράς, πάρα πολλές φορές, όπως είχε αποκαλυφθεί πέρυσι, που είχαν συλλάβει για απαγωγή και για ληστεία σημαίνων στέλεχους του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, και αναρχικό του κοινού ποινικού δικαίου. Γιο στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, ναι, που είναι στον αναρχικό του χώρο. Και ο άλλος ο συνεργός του ήταν του κοινού ποινικού δικαίου, με κάμια εικοσαριά κλοπές σούπερ μάρκετ. Είχαν κλέψει 300.000 ευρώ. Τα είχαν βρει πάνω τους, έτσι. Γιατί ως γνωστόν η πίστη για τα λεφτά είναι δυνατότερα από όλα τα κελιά. Αυτό είναι γνωστό τη σπάση. Λοιπόν, με τα 30 εκατομμύρια ευρώ που πήρανε τώρα από την απαγωγή του εργοπλιστού. Λοιπόν, τα 30 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολλά χρήματα, τα οποία θα διοχετευτούν φυσικά όχι για προσπορισμό δικό τους, αλλά για... Να, μην το λες και για προσπορισμό δικό τους. Όχι, δεν θα ζητούσαν 30 εκατομμύρια, θα ζητούσαν 500.000 και θα ήταν κύριοι αν ήταν για προσπορισμό. Είναι συγκεκριμένο, πάνε για πολιτικό έγκλημα μετά. Έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Να φανταστείς ότι αν σήμερα πάρεις ένα φορτηγό και μπεις μέσα στην Εθνική Τράπεζα, ας πούμε, στη Λάρισα και κλέψεις το θησαυροφυλάκιο, δεν έχει πάνω από 500.000 ευρώ. Αυτοί πήραν 30 εκατομμύρια. Δηλαδή πρέπει να κλέψεις 20 υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας για να βρεις τα χρήματα. Και μάλιστα τα πήρανε σε 20 ευρώ. Έτσι, βεβαίως οι αστυνομικοί που τα σημαδέψαν πρέπει να είχαν 1,5 εκατομμύρια χρηματονομίσματα που να πεθάνανε στη σημείωση. Λοιπόν, αλλά να πούμε ότι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό και είναι σίγουρο ότι θα διοχετευτεί για τη διάπραξη άλλων εγκλημάτων, χρηματοδότηση συγκεκριμένων οργανώσεων, μην αναρωτιέστε πού βρίσκουν αυτά τα χρήματα όλες αυτές οι οργανώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο από εκεί. Δηλαδή, από ληστεία, εντάξει, να πεις λύσεψαν μια τράπεζα, κάναν μια απαγωγή. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι τόσο ένοχα τα λεφτά όσο είναι αυτά τα λεφτά που προέρχονται από το εξωτερικό και που προέρχονται από το Ίδρυμα George Soros, όπως πολλοί έχουν μιλήσει στο παρελθόν και πολλά έχουν γραφτεί και πολλά έχουν αποκαλυφθεί. Χρήματα από τα Ιδρύματα του Soros δεν έρχονται μόνο στην Ελλάδα, αλλά πηγαίνουν και στα Σκόπια και στην Αλβανία και αλλού όπου έχει ιδρύσει παραρτήματα. Έτσι, αυτός ο μεγιστάνας του χρήματος. Και όχι μόνο ο Σόρος, δεν είναι μόνο ο Σόρος ο οποίος χρηματοδοτεί. Είναι γενικώς ένα δίκτυο ξένων συμφερόντων που έχουν σαν στόχο να χρηματοδοτήσουν ένα κίνημα σε κάθε χώρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε κάθε χώρα, το οποίο ουσιαστικά να έχει αλυσοδεμένη οποιαδήποτε κίνηση πάει να γίνει στη χώρα αποδέσμευσης από την ξένη κυριαρχία. Να πούμε βεβαίως ότι για να λυθεί το πρόβλημα των απαγωγών είναι της πλάκας το θέμα και θα το πω ευθύς αμέσως. Υπάρχει, εάν υπάρχει βεβαίως πολιτική βούληση, στέλνει στην αστυνομία και σταματάει αυτό το θέμα, έτσι. Μια εκπαιδευμένη αστυνομία, οργανωμένη αστυνομία με πολιτική βούληση από το Υπουργείο, έτσι. Αλλά και χωρίς να υπάρχει αυτό, η Ιταλία τη δεκαετία του 70, όπου υπήρχε ακριβώς το ίδιο γεγονός, από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες, απαγωγές, σκληρές και δολοφονίες, ακροτηριασμοί απαχθέντων, ακόμα και του Πρωθυπουργού, του Άλντο Μόρο, το 1980, αρχίζαν και του κόβαν τα δάχτυλα και τα στέλνανε σε παραρτήματα δημοσίων υπηρεσιών. Είχαν εφεύρει μια πολύ απλή λύση. Με το που θα γίνει η απαγωγή, δίμευση και δέσμευση όλων των τραπεζικών καταθέσεων και των ακινήτων του απαχθέντος και της οικογένειας του. Οπότε είναι σίγουρο ότι οι ενεργώντες στην απαγωγή δεν θα παίρνανε τα χρήματα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό, ξεφεύγει από την πολιτική βούληση και λύνεται το θέμα των απαγωγών. Αλλά ούτε αυτό δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει και η άλλη άποψη, η οποία λέει ότι η απαγωγή αυτή ήταν στημένη και προσχεδιασμένη και προμελετημένη από τον Καραμαλή και την κυβέρνηση και τους τραπεζίτες, ούτως ώστε να διοχετευτούν στην αγορά 30 εκατομμύρια από την πίσω πόρτα, χωρίς να εμπλακούν διαδικασίες τέτοιες. Εντάξει, αυτά είναι σενάρια τώρα. Δεν σώνει 30 εκατομμύρια. Εντάξει, 30 εκατομμύρια, εντάξει, 28 έδωσε στις τράπεζες. Δις. Δις, ναι. Εντάξει, είναι και τα 30, εντάξει. Στους αγρότες, δίνει 480 αυτά που είναι του ΕΛΓΑ. 500, ναι. 400, που είναι του ΕΛΓΑ, που δεν είναι παροχή της κυβέρνησης. Και το πρόβλημα δεν λύνεται. Δηλαδή, κατάλαβες, δεν είναι θέμα. Ναι, εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο, δεν ξέρω κατά πόσο. Να ήταν 300 μια... ναι, ναι. Χαιρετισμού στο Γιακούζα. Τα λέει πολύ δυνατά, ωραία. Ναι, τα έχει πάρει κρανίο αυτό. Δηλαδή. Να ξαναπούμε λίγο το MSN. Ναι, το MSN είναι rbnlas@yahoo.gr με το οποίο μπορείτε να μας επικοινωνείτε και να μας στέλνετε σχόλια μέσω Messenger. MSN Messenger. Να πούμε, όλα σας τα μηνύματα διαβάζονται εμβελεχώς. Όλα, ναι, έστω και αν έρχονται βροχή και πολλά αν είναι, δεν πειράζει, εμείς τα διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε πολλές φορές να απαντήσουμε, αλλά τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε για το κρατικό. Καλά, είχαμε πιάσει άλλη κουβέντα εμείς από πίσω, ναι, για τους αγρότες. Βεβαίως, να πούμε ότι το αγροτικό θέμα είναι ένα φλέγον θέμα, καθότι πριν 30 χρόνια στην Ελλάδα ήταν 45% αγροτικός πληθυσμός. Προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν να πέσει κάτω από το 12% του ενεργού πληθυσμού. Να πούμε ότι το χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας ήταν ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μικρομεσαίοι αγρότες που κερδίζαν ένα εισόδημα το οποίο το προσθέτανε σε κάποιο άλλο βασικό εισόδημα και έτσι καταφέρνανε να ζήσουν, να επιβιώσουν. Μετά την είσοδο της Ελλάδας στην ΕΟΚ, επειδή η Ελλάδα ήταν η φτωχότερη χώρα, υπήρχαν πάρα πολλές χρηματοδοτήσεις, πρώτο, δεύτερο, τρίτο πακέτο Ντελόρ, ειδικά για τον αγροτικό τομέα. Το ΠΑΣΟΚ βέβαια δεν έκανε κάποια προσπάθεια εθνικής στρατηγικής στον αγροτικό τομέα, ώστε να υπάρχει σωστή καλλιέργεια, σωστές καλλιέργειες με σωστές ποσότητες, είναι σωστή αυτό, παραγωγικότητα. Είναι αυτό που λένε, δεν υπάρχει οδηγός αυτή τη στιγμή. Εθνική στρατηγική. Δεν υπάρχει οδηγός. Δηλαδή δεν λένε στον αγρότη ότι πρέπει να καλλιεργήσεις αυτό γιατί έχουμε ανάγκη αυτό. Δεν είναι όμως, πρόσεξε τώρα, έχουμε ξεπεράσει αυτό το επίπεδο, δηλαδή τι πρέπει να καλλιεργήσεις. Το έχουμε ξεπεράσει, αυτό ναι, ήταν από το 90-95. Τι έπρεπε να καλλιεργήσουν. Πλέον είναι πολύ δύσκολο κάποιος να πουλήσει τη μηχανή που μαζεύει βαμβάκι ή να αλλάξει την καλλιέργεια κτλ. Εδώ στην Ελλάδα τιμωρείται η παραγωγικότητα πλέον, έτσι. Και αυτό γίνεται με βάση συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουμε υπογράψει. Τώρα, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα την συγκεκριμένη περίοδο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος των αγροεφοδίων, δηλαδή αγοράζουν σε πολύ μεγάλες τιμές οι αγρότες τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για την καλλιέργεια των χωραφιών. Το κόστος παραγωγής έχει ανεβεί δηλαδή πάρα πολύ. Η τιμή του προϊόντος είναι πάρα πολύ χαμηλή και αυτό προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το γεγονός ότι δεν είμαστε πλέον οι φτωχότεροι. Υπάρχουν άλλα κράτη τα οποία παίρνουν διαρθρωτικά κονδύλια για την αγροτική οικονομία τους. Και το πιο σημαντικό θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μεσάζοντες στην ελληνική κοινωνία για τα αγροτικά θέματα, οι οποίοι αγοράζουν σε πολύ χαμηλή τιμή τα αγροτικά προϊόντα και τα μεταπολούν με 100%, 200-300% πάνω την τιμή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι αγρότες ουσιαστικά να μην κερδίζουν τίποτα. Βέβαια δεν είναι άμυρα ευθυνών, καθότι τις προηγούμενες δεκαετίες παίρναν τις επιδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις αδρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τα χτυπάγανε στο φάλιρο, στη Λάρισα, στα μπουζούκια, πιάτο σπάσιμο, λουλούδι και παντόφλα μες στην πίστα. Και σκαρπίνη καλτσάτο, έτσι. Φόρμα αθλητική, λίγο λάσπη στα δάχτυλα, να πούμε έτσι. Αλλά full επιχορήγηση, γιατί δινόντουσαν οι επιδοτήσεις τότε. Και το εξοργιστικό και εξωφρενικό που συμβαίνει σήμερα είναι πλέον να μην έχουν αιτήματα οι αγρότες, αλλά να κατεβαίνουν και να ζητάνε απλά αποζημιώσεις. Δηλαδή, φέρτε λεφτά. Δεν ζητάνε πολιτική, δεν ζητάνε. Δεν ζητάνε δηλαδή κάποια μέτρα να πάρει η κυβέρνηση, ούτε καν στρέφονται εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι η κύρια αιτία των προβλημάτων τους, αλλά ζητάνε έτσι, φέρτε λεφτά, φέρτε λεφτά. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Λοιπόν, ο πρόεδρος των αγροτών στη Λάρισα είναι ο Κοκκινούλης, ο οποίος είναι κομμουνιστής. Εν τω μεταξύ, σε ένα κομμουνιστικό κράτος στην Ανατολική Ευρώπη, αν πήγαινες και έλεγες ότι είσαι αγρότης, σε είχαν στείλει στα γκούλαγκ κατευθείαν, γιατί ο κομμουνισμός είναι ενάντια και στην πιο βασική μορφή ιδιοκτησίας. Θα σε στέλνανε αδιάβαστο στη Σιβηρία σε μηδέν χρόνο. Έτσι. Έρχεται λοιπόν ο Κοκκινούλης και κάνει πολιτική και η παπαρίγα που πήγε στη Λαμία στους αγρότες για να κάνει σπέκουλα και να πει ότι στηρίζουμε τον μικροαγρότη και τον μικρομεσαίο αγρότη και τρίχες κατσαρές. Είναι δυνατόν τώρα να έρθει η κομμουνίστρα και να υποστηρίζει τον αγρότη και δεν την παίρνουμε τις ντομάτες και με τις πατάτες? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η κομματικοποίηση των συνεταιρισμών που έγινε επί ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή έβαλε μέσα στους συνεταιρισμούς, εκεί που γινόταν η σωστή τροφοδοσία της αγοράς τη δεκαετία του, χωρίς μεσάζοντες, τη δεκαετία του 80 και του 70 μέσω των συνεταιρισμών των ιδίων των αγροτών των αγροτικών προϊόντων σε πολύ καλές τιμές και κερδίζανε και οι αγρότες πολύ καλά χρήματα, κομματικοποιήθηκε ο κάθε συνεταιρισμός από το ΠΑΣΟΚ. Έπρεπε να ήσουν στην κλαδική πλέον του ΠΑΣΟΚ για να είσαι άρχοντας στην αγροτιά, και αφού έγινε αυτό ουσιαστικά καταστρατηγηθήκαν οι συνεταιρισμοί. Έτσι δημιουργηθήκαν δυνατές εταιρείες μεσάζοντες σε όλα τα στάρα, βοσιτέλαια, στα βαμπάκια, στα ρύζια, στις ντομάτες, στις πατάτες, σε όλα τα βασικά αγροτικά προϊόντα που παράγει η Ελλάδα, και έτσι οι τιμές φτάσανε να βγαίνουν, ας πούμε, σήμερα με μια τιμή από την παραγωγή το σιτάρι συν 950% στην κατανάλωση, 950% πάνω τιμή. Δηλαδή μιλάμε για απίστευτη ληστεία. Αλλά κανένας αγρότης δεν είδα να πάει να ψηφίσει κάποιο άλλο κόμμα εκτός από τα δύο τα βασικά. Και όχι μόνο αυτό, η Νέα Δημοκρατία ξέρει τι κάνει. Κάνει διάσπαση τώρα του αγροτικού κινήματος, διότι μέσω Χατζηδάκη, ο οποίος ψηφίζεται στα Τρίκαλα, και μέσω Σουφλιά που βγαίνει στη Λάρισα. Στη Λάρισα, μπράβο, ναι. Έτσι. Μέσω αυτών των δύο προσπαθεί να δώσει μόνο για τα 2-3 βασικά αγροτικά προϊόντα που βγαίνουν στη Θεσσαλία και να μην δώσει στους άλλους. Γιατί όμως? Γιατί στη Θεσσαλία οι βουλευτές που βγαίνουν από τη Νέα Δημοκρατία είναι λίγοι και θέλει να πάρει και αυτόν που παίρνει ο λαός και ο συνασπισμός και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή να κάνει κίνηση. Ενώ στο Κιλκής που παίρνει 70% δεν έχει πρόβλημα να πάει να δώσει για αυτούς κάτι στις ΣΕΡΕΣ, και γι' αυτό όλοι οι άλλοι αγρότες της Λαμίας, των ΣΕΡΕΣ, του Κιλκής είπαν ότι το τμήμα της Λάρισας δεν τους εκπροσωπεί, γιατί ήδη τα έχει κάνει πλακάκια από κάτω με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κοκκινούλης ήταν κομμουνιστής και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Και τώρα το γύρισε Νέα Δημοκρατία. Γιατί του έχουν τάξει. Βέβαια, είπαμε, τα λεφτά είναι πιο δυνατά από το κάθε τι. Έτσι, άμα είσαι φιλοκρέματος, όλες οι άλλες οι αξίες και τα κόμματα. Εδώ η Δαμανάκη από Κομμουνίστρα βγήκε με το Πασόκ, ο Μάνος από Νέα Δημοκρατία βγήκε Πασόκ, ο Κούβελας, ο Ανδριανόπουλος, έτσι. Λοιπόν, πρόσφατο βιβλίο, πολύ ωραίο, για όσους ενδιαφέρεστε να μάθετε για την σωστή αγροτική πολιτική και εθνική οικονομική πολιτική. Λέγεται Εθνική Οικονομική Πολιτική το βιβλίο, είναι πολύ παλιό, Δημοσθένου Στεφανίδου, δεν θα το βρείτε, δηλαδή είναι δύσκολο να το βρείτε, ίσως σε ανατύπωση αν το έχει βιβλιοπωλείο ή αν ψάξετε σε πάλι βιβλιοπωλείο. Έχει εκδοθεί το 1961 το βιβλίο αυτό. Ο Στεφανίδης, να πούμε, ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Πολιτικής Οικονομίας, ναι. Στην Ανωτάτη Βιομηχανική τότε. Να πούμε ότι και σήμερα διαβάζουμε βιβλία τα οποία στη βιβλιογραφία τους έχουν σημειώσεις Στεφανίδου. Έτσι θεωρούταν τότε σε όλη την Ευρώπη πρότυπο, μαζί με τον Ανδροτσόπουλο στα οικονομικά και στα νομικά. Δίνει όλο το στίγμα της αγροτικής οικονομίας, πώς πρέπει να είναι δομημένη. Πιστεύω είναι η οικονομική βίβλος για ένα εθνικό κράτος. Η οικονομική βίβλος, δηλαδή, όπως αν δείτε μέσα και αν το ψάξετε λίγο και αν το διαβάσετε, θα δείτε απόψεις για την οικονομική ανόρθωση της Ελλάδος πολύ καλές, για τα κίνητρα για την εκβιομηχάνηση ενός γεωργικού κράτους. Και είναι, νομίζω, βίβλος. Πρόσεξε. Αλλά πρέπει να ψάξετε να το βρείτε από ανατυπώσεις και από φωτοτυπίες. Να πούμε επίσης ότι όσον αφορά την αγροτική οικονομία στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία που έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό αγροτών, και στη Γαλλία, πάνω από το 50%, που εκεί υπάρχουν μεγαλοαγρότες, έτσι, τσιφλικάδες, πάνω από το 50% της παραγωγής ελέγχεται από συνεταιρισμούς. Ακόμα και εκεί που είναι η λεγόμενη καπιταλιστική αγροτική οικονομία, ακόμα και εκεί δεν υπάρχουν μεσάζοντες. Και αυτό είναι θέμα του κράτους. Δηλαδή, εδώ πέρα το ΠΑΣΟΚ ευθύνεται για την κομματικοποίηση όλων των συνεταιρισμών και ουσιαστικά την αχρηστία τους. Αλλά και οι αγρότες τόσα χρόνια παίρνανε τις επιδοτήσεις. Κανένας δεν σκέφτηκε να κάνει επιστημονική παραγωγή μέσω των διευθύνσεων γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μα σκέφτονταν πάντα βραχυπρόθεσμα, δεν σκέφτηκαν μακροπρόθεσμα. Δεν σκέφτηκαν τους συνεταιρισμούς τους. Τους έδωσε, έδωσε κάποιος κάποιο επιχειρηματικό πρότυπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το Υπουργείο Γεωργίας που υπήρχε παλαιότερα, από τις διευθύνσεις γεωργίας στους βασικούς αγροτικούς νομούς. Τίποτα. Και να στείλουμε και τα χαιρετίσματα στη Λάρισα, παρεμπιπτόντως. Ναι, στο φίλο μας από τη Λάρισα, ό,τι έχει να μας πει, εμείς εδώ καλοπροαίρετα θα το αναμεταδώσουμε. Λοιπόν, αυτά σχετικά με το αγροτικό. Έχουμε βέβαια πάρα πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε ότι όλο αυτό καταντήσει, το πακέτο έχουν καταντήσει μια ολόκληρη αγροτική τάξη να προσπαθεί το μόνο που να κάνει να γίνει μεγαλοαστική τάξη για να γλιτώσει από αυτό που είναι, αντί να παλέψει για την αξιοπρέπειά της. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο, όλο αυτό το πακέτο 480 εκατομμύρια που δίνει η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι ένα παραμύθι, διότι είναι τα χρήματα που θα παίρνανε από τον ΕΛΓΑ. Δηλαδή όποιος γνωρίζει βασικά πράγματα για τα αγροτικά. Λίγο παραπάνω από τον ΕΛΓΑ είναι. Ναι. Έτσι, και ουσιαστικά δίνει ένα παραμύθι γιατί δεν λέει σε ποια προϊόντα θα πάνε, συγκεκριμένα ποια θα είναι η τιμή αναστρέμα κτλ. Η ουσία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή προσπαθεί να διασπάσει το αγροτικό κίνημα. Έτσι, το οποίο βλέπει ότι ουσιαστικά βρίσκει έναν τοίχο μπροστά του. Έτσι, δεν υπάρχουν απαντήσεις από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιώδης. Ναι, τώρα βέβαια κάποιος ακροατής λέει ότι εξετάζουμε μονόπλευρα το ζήτημα. Να μας πει τι εννοεί ότι εξετάζουμε μονόπλευρα το ζήτημα. Και λέει οι αγρότες θα έπρεπε να ήταν οι μόνοι είπαμε, που δεν πρέπει είπαμε, να παραπονιούνται σήμερα. Αυτά τα είπαμε, γιατί πήραν τις επιχορηγήσεις τόσα χρόνια, 25-30 χρόνια από την ΕΟΚ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πακέτα Ντελόρ, αλλά κάποτε αυτά τα χρήματα θα τελειώνανε. Αυτό ήταν θέμα της εκάστοτε κυβερνήσεως να δώσει επιχειρηματικά πρότυπα στους αγρότες. Πρόσεξε, εμείς δεν στρεφόμαστε ενάντια στους αγρότες, στρεφόμαστε όμως ενάντια στην αγροτική πολιτική. Το ζήτημα δεν είναι το τι κάνουν οι αγρότες. Οι αγρότες αυτό τους δώσανε και έτσι δρούν. Εμείς κατακρίνουμε την αγροτική πολιτική. Κατακρίνουμε βασικά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα. Μπράβο, δηλαδή ένα κράτος κατάντησε τους αγρότες να ζητάνε να τα βγάλουν πέρα με αποζημιώσεις και με χαρισμένα λεφτά. Να πούμε. Και να μην υπάρχει αγροτική πολιτική. Ενώ κάποτε η βάση της Ελλάδος, η οικονομική βάση της Ελλάδος προερχόταν από τον αγροτικό τομέα. Πλέον έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ο αγροτικός πληθυσμός, ο πληθυσμός που έφυγε από τα χωριά και μέσω της αστιφιλίας και μέσω άλλων γεγονότων πήγε στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις πρωτεύουσες των νομών, όπου δεν υπάρχουν βιομηχανίες και μεγάλες βιοτεχνίες ώστε να εργαστεί και γίνανε άνεργοι. Γίνανε όλοι πτυχιούχοι πανεπιστημίου χωρίς δουλειά. Και σήμερα το φαινόμενο είναι τα δικά τους τα παιδιά να μην πάνε να αναλάβουν τις περιουσίες των πατεράδων τους. Και όχι μόνο αυτό. Τα χωριά πλέον κατοικούνται από αλλοδαπούς, διότι κανείς δεν πάει να δουλέψει στα χωράφια. Λοιπόν, να πούμε και ότι οι επιδοτήσεις προς τους αγρότες αποτελούν παρέμβαση του κράτους στην οικονομία, το οποίο είναι κατάλοιπο εθνικών κρατών. Οι αγρότες σήμερα όμως δεν υποστηρίζουν κόμματα εθνικά, υποστηρίζουν κόμματα, ας το πούμε, τα καπιταλιστικά, τα οποία αν ακολουθήσουμε την πολιτική τους δεν θα έχουν καμία επιδότηση, γιατί θα μιλάμε για την ελεύθερη αγορά, η οικονομία της αγοράς. Άρα θα λειτουργεί ο καθένας σαν επαγγελματίας και αν βγάλει έβγαλε, αν δεν βγάλει δεν έβγαλε. Άρα απ' τη μία δεν θέλουμε εθνικά κράτη, απ' την άλλη όμως θέλουμε να παίρνουμε επιδοτήσεις από το ίδιο το κράτος. Οι επιδοτήσεις δεν είναι λύση. Δηλαδή σου δώσανε σήμερα, αύριο δεν θα έχουν να σου δώσουν. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το πολύ βραχυπρόθεσμο. Να πούμε ότι είτε επιδοτήσεις, είτε επιδοτήσεις, είτε επιχορηγήσεις, είτε πρημοδοτήσεις της τιμής, είτε το ανάποδο, να χτυπάμε δηλαδή την τιμή των ξένων προϊόντων που εισέρχονται βάζοντας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι επιπλέον τιμής, έτσι, στα ξένα προϊόντα που εισέρχονται εδώ στην Ελλάδα, είναι ποσοστώσεις, φορολογίες, δασμολόγια κτλ. Στα αγροτικά προϊόντα, είναι καθαρά προστατευτική οικονομία που ανήκει στην λεγόμενη ιδεολογία του εθνικού κράτους. Έτσι, δεν ανήκει στον καπιταλισμό που είναι εναντίον κάθε είδος προστατευτισμού. Βεβαίως και απαγορεύονται ρητός και κατηγορηματικός και είχαν επιτραπεί μόνο στα αγροτικά προϊόντα, διότι η Γαλλία είχε πιέσει πάρα πολύ για την αλληλεία και για κάτι τέτοια προϊόντα. Και αναφέρθηκε κάπου, δεν θυμάμαι σε ποια εκπομπή, κάποιος ανέφερε ότι ναι μεν θα δοθούν τώρα οι επιδοτήσεις στους αγρότες, αλλά το πρόστιμο που θα φάει η Ελλάδα από το Ευρωπαϊκό Ένωση θα είναι πολλαπλάσιο. Όλα αυτά δηλαδή είναι σπασμωδικές κινήσεις. Ναι, έτσι είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει καταντήσει, δηλαδή κινητοποίηση των αγροτών να κλείνουν τους δρόμους. Η καταντήση θα είναι μια επαιτειακή εκδήλωση κάθε χρόνο την ίδια εποχή, να βγαίνουμε στον δρόμο, να κλείνουμε τους δρόμους. Να πούμε, σαν τις καταλήψεις στο σχολείο, να πούμε βεβαίως ότι πλέον με την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του Πασόκ επί 25 χρόνια πριν, έχουμε φτάσει ένα κιλό βαμπάκι να κάνει όσο μια τσίχλα. Αυτή είναι η 10 λεπτά. 10 λεπτά το κιλό. Πάντως να προσθέσω κάτι, δεν είναι κάθε χρόνο η καταρρύψη των αγροτών, είναι σχεδόν κάθε 4 χρόνια τότε που τελειώνουν τα πακέτα των επιδοτήσεων και εποχή πάντα μετά τον Οκτώβριο έως τέλη Φεβρουαρίου που δεν έχουν ακριβώς γεωργικές εργασίες. Έτσι να το προσδιορίσουμε. Γίνεσαι κακός. Ναι, κοίταξε, είναι η αλήθεια, γιατί ο αγώνας τους θα έπρεπε να είναι άλλος και διαρκής, να είναι ενάντια στην ΚΑΤ. Έτσι, ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Που ουσιαστικά με την ΚΑΤ, σταματήσανε οι δασμοί και οι φόροι στα ξένα αγροτικά προϊόντα, γιατί μιλάμε για τον αγροτικό τομέα, που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Εισαγωγή όλων των προϊόντων των ξένων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως στη χώρα μας. Έτσι. Και έχουμε φτάσει στο σημείο τώρα η τιμή παραγωγής με την τιμή πώλησης να έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Μιλάμε για 800%, 900%, 1000%, τα οποία δεν συμβαίνουν ούτε στη χειρότερη χώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος υπουργός ο οποίος να κοιτάξει αυτό το καρτέλ των μεσαζόντων, και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχουν ξεφτυλιστεί οι αγροτικοί συνεταιρισμοί λόγω της κομματικοποιήσεως, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Οπότε οι αγρότες αυτή τη στιγμή να παραπονιούνται για ποιο πράγμα. Έχουν μπει τα κομματόσκυλα μέσα. Έτσι. Τα οποία δεν ξέρουν τι πρέπει να διεκδικήσουν. Μα πήγε ο Αλαβάνος τώρα να κάνει ένα καπηλιά τώρα. Εκτός αυτού να μας πούνε αυτοί που συμμετέχουν στα δίθεν συντονιστικά πώς βγήκαν και ποιους εκπροσωπούν, έτσι. Με καθαρά δημοκρατικές διαδικασίες, όχι βία. Πάρτα! Να δούμε και αν έχουν τις γνώσεις να εκπροσωπήσουν τους αγρότες και δεν είναι απλά κομματόσκυλα. Αυτό λέμε, μα είναι απλά κομματόσκυλα. Δεν έχουν τις γνώσεις. Δεν έχουν τις γνώσεις να διεκδικήσουν αυτά που πρέπει να διεκδικήσουν οι αγρότες αυτή τη στιγμή. Οι ανάγκες τους δεν είναι να πάρουν τα ψίχουλα τώρα. Να κάνουμε κι εμείς ένα συντονιστικό εδώ. Έτσι, μεταξύ μας. Να δούμε το υπουργό, να πούμε καφέ. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό βγαίνουν μία φορά στα 4-5 χρόνια που τελειώνουν επιδοτήσεις, επειδή ακριβώς δεν δίνουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην κυβέρνηση. Να πει θέλουμε αυτό, όχι θέλουμε λεφτά. Θέλουμε να γίνει αυτό. Δεν έχουν τέτοια διεκδίκηση. Δεν έχουν καθόλου πρόταση. Πρόταση πολιτικής. Δεν έχουν. Και δεν ασχολούνται. Απλά δεν τους ενδιαφέρει το αντικείμενο. Και στο τέλος θα ξαναψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία και ο Πασόκ και θα φάνε πάλι την ίδια. Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται. Η Νέα Δημοκρατία παίζει με τον νομό Λάρισης, γιατί εκεί σου είπα είναι ρευστό το εκλογικό αποτέλεσμα. Με τις αίρες, με το κλικής, με τη φθιότιδα. Δεν παίζει, διότι εκεί παίρνει πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Να πούμε επίσης ότι τι άλλο ζητούνε. Επιστροφή φόρου κατανάλωσης. Δηλαδή κάποια πράγματα τα οποία όλες οι παραγωγικές τάξεις μπορούν να τα ζητήσουν. Και οι ασφαλισμένοι στον ΑΕ μπορούν να τα ζητήσουν. Όλοι αυτοί που έχουν καφετέρες τους παίρνει το τέλος παρεπιδημούντων στο 2%. Να πούμε και να διαβάσουμε και το μήνυμα. Τι λέει, παιδιά, γεια σας από το χωριό Καμαρίνα της Πρέβεζας, που είναι πλούσιο σε ελαιόδεντρα, κατοικούν το χειμώνα 30 άτομα, από τα οποία μόνο 10 είναι Έλληνες. Μάλιστα λένε, καλά δεν είναι το μόνο χωριό, όλα τα χωριά της. Τα λες πάρα πολύ σωστά, ναι. Φίλε μας. Μάλιστα λένε ότι σε λίγα χρόνια το χωριό θα έχει μόνο Αλβανούς. Και το χειρότερο είναι πως από την Πρέβεζα απέχει μόνο 25 χιλιόμετρα. Όχι στην ερήμωση της Υπαίθρου. Ναι. Τα λες ερήμωση... δεν είναι μόνο εκεί πέρα. Είναι σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ελληνική Υπαίθρο, που ενώ θα έπρεπε να είναι ο στυλοβάτης τη της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταντήσει ένα κράτος Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να ερημώσει η Ήπεθρος, να υπάρξουν τρία μεγάλα αστικά κέντρα για να αλλάξει και η οικονομία. Να σταματήσει η Ελλάδα να έχει γεωργική παραγωγή και βιομηχανική παραγωγή και να γίνει οικονομία, ναι, και να γίνει οικονομία μεταπρατική. Δηλαδή παροχή υπηρεσιών. Πρέπει ο κόσμος να φύγει από την Ήπεθρο και να έρθει στα αστικά κέντρα. Βέβαια, ούτε το ένα έχουμε πετύχει, ούτε το άλλο έχουμε πετύχει. Ούτε παροχή υπηρεσιών έχουμε, ούτε γεωργική παραγωγή έχουμε πλέον, ούτε καλά βιομηχανική, ναι, όπως δεν είχαμε. Και να είναι σίγουροι οι αγρότες ότι θα έρθουν. Είναι σχέδιο να ερημώσει η Ήπεθρος. Ότι θα έρθουν και πολύ χειρότερες μέρες, διότι τώρα προσπαθούν μέχρι το 2013 να βγάλουν την τετραετία, έτσι, να πάρουν καμιά επιδότηση. Μετά, όταν θα ζητήσει και η Πολωνία, που έχει πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις γεωργικές, θα ζητήσει αυξημένες αγροτικές επιδοτήσεις, τελειώσαν οι Έλληνες αγρότες και θα αναγκαστούν να στείλουν τα παιδιά τους στα μεγάλα αστικά κέντρα και τέλος η αγροτική παραγωγή. Έτσι, θα αναγκαστούμε να αγοράσουμε ντομάτες από τη Γερμανία, πορτοκάλια από την Αυστρία και ούτω καθεξής. Οι μοναδικοί που θα επιβιώσουν θα είναι οι μεγαλοαγρότες. Οι μεγαλοτσιφλικάδες, ναι. Δεν είναι τσιφλικάδες, ναι. Έχουν πολλά στρέμματα. Αυτοί έχουν πραγματικά κέρδος. Αυτοί οι μικροαγρότες που έχουν τώρα 50-60 στρέμματα παραγωγή και προσπαθούν, ενώ δεν υπάρχει παραγωγή, να φανούν και καλά ότι έχουν παραγωγή και να πάρουν μόνο και μόνο τις επιδοτήσεις, που για αυτού γίνεται, δηλαδή είναι, για αυτούς είναι παρεπάγγελμα, αν όχι χόμπι, αυτό που κάνουν, αυτοί είναι που χαλάνε την όλη αγροτική πολιτική. Λοιπόν, για σας, ο φίλος μας προτείνει κάποια βιβλία τα οποία δεν ξέρω τι είναι, όμως ούτε δεν πολύ κατάλαβα, μας εξηγήσει. Λοιπόν, να πούμε για τους φίλους μας τους αριστερούς τώρα, τρομοκρατία και όλα τα σχετικά. Άντε να πούμε. Ναι. Ήθελα να πω για την εκλογή Ομπάμα, που δεν είπαμε, και πριν όχι την εκλογή, την ορκομοσία μάλλον, λάθος, ορκομοσία. Ξέρεις πόσο κόστησε? Πάμε, το ναι, ξέρεις, 3, 2, 1, ξέρεις, 150 εκατομμύρια δολάρια, ναι, ναι. Και οι άλλοι πεινάνε. Και πήγανε και τραγούδησαν όσοι κάνανε αντίσταση προηγουμένως. Λες και η αμερικανική πολιτική είναι ζήτημα πρόεδρου. Δεν είναι ζήτημα πρόεδρου η αμερικανική πολιτική. Ο πρόεδρος είναι η μαριονέτα. Είναι ένα ολόκληρο δίκτυο από πίσω που ασκεί και ορίζει την πολιτική της Αμερικής. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά, να μην τα ξαναλέμε πάλι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πριν την ορκομοσία του, ο Ομπάμα πήγε στο Ισραήλ, στην πόλη Σντερότ, η οποία είχε δεχθεί κάτι όλμους από τους Παλαιστινίους, για να δηλώσει συμπαράσταση και για να δει τι έχει συμβεί από τους όλμους που είχε δεχθεί η πόλη. Μετά την ορκομοσία του όμως δεν είδαμε και δεν θα δούμε, προσέξτε το αυτό, δεν θα δούμε να πάει ο Ομπάμα σε μια παλαιστινιακή περιοχή της Λωρίδας της Γάζας για να δει τι έχουν κάνει και οι Ισραηλινοί πύραυλοι εκεί. Μα ήταν ανθρωπιστική πύραυλη. Ναι, και αυτό γιατί σε λίγο θα πέσουν οι μάσκες, γιατί πολλοί πανηγύρισαν για την εκλογή Ομπάμα και ελπίζουν πολλά, αλλά σε λίγο θα πέσουν οι μάσκες και θα καταλάβουν όλοι ότι η Αμερική δεν είναι ο πρόεδρος, αλλά είναι αυτό που... Όλη η πυραμίδα που υπάρχει κάτω από τον πρόεδρο. Δεν ήταν ο Μπούς. Έχουμε και κοινό οπαδί. Θα το δούμε στις μπουνιές σε λίγο. Ναι. Οπαμάνια. Λοιπόν. Μαύρο στον μαύρο, μαύρο γυαλούρο. Ο εχθρός της Αμερικής δεν είναι ο Ομπάμα ούτε ο Μπούς. Είναι ο σιωνισμός. Αυτή είναι η υπερκυβέρνηση. Και ο σιωνισμός δεν είναι μόνο, δεν ελέγχει μόνο την Αμερική. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ελέγχει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανισμοί είναι σιωνιστικοί οργανισμοί. Αυτό για να ξεχωρίσουμε το ζήτημα, για να κατασταλάξουμε μάλλον στο ζήτημα τρομοκρατία. Διότι αυτοί που είναι οι αρχιτρομοκράτες στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, που έχουν κάνει τέταρτο πόλεμο μαζί με τη Λωρίδα της Γάζας, τώρα είναι ο τέταρτος πόλεμος που γίνεται υπέρ των συμφερόντων του Ισραήλ, όχι για τη δημοκρατία ούτε για τα πετρέλαια. Γίνονται αυτοί οι πόλεμοι Αμερικής-Ισραήλ σε συνεργασία για τα συμφέροντα του Ισραήλ στην περιοχή, για να γονατίσουν και να εξουδετερώσουν τους Άραβες της περιοχής που αποτελούν έτσι εμπόδιο στην Ισραηλινή κυριαρχία. Εγώ το μόνο που θα σου πω είναι τη δήλωση του Ομπάμα που είπε ότι εάν έπεφτε στο σπίτι μου ή στη γειτονιά μου μία ρουκέτα από οποιονδήποτε εναντίον των παιδιών μου, εγώ θα έκανα τα πάντα για να τους σταματήσω, ακόμα και επιθέσεις αν περνούσα από το χέρι μου με αεροπλάνα, με βόμπες, με οτιδήποτε. Δηλαδή ουσιαστικά έδινε μία άφεση αμαρτιών σε όλο αυτό το σιωνιστικό ισραηλιτικό παραλήρημα επιθέσεως εναντίον των αθώων Παλαιστινίων στη Γάζα, εναντίον των παιδιών, των γυναικών, των γερόντων, έτσι. Τους οποίους αυτούς χαρακτηρίζει το καθεστώς των ΜΜΕ που ελέγχεται από τον ίδιο αφέντη που ελέγχεται και η Αμερικανική κυβέρνηση, τους χαρακτηρίζει τρομοκράτες. Δηλαδή όπως χαρακτήριζε τρομοκράτες και τους Ιρακινούς, την Ιρακινή Εθνική Αντίσταση, και όπως χαρακτηρίζει τρομοκράτες τον κάθε έναν που αντιστέκεται για να υπερασπίσει την πατρίδα του. Τρομοκράτης χαρακτηρίστηκε και ο Κάρατζιτς και εγκληματίας πολέμου και εισήρθηκε στα διεθνή δικαστήρια. Τα διεθνή δικαστήρια όμως της Χάγης ποτέ δεν έχουν δικάσει έναν Εβραίο, έναν Ισραηλινό για εγκλήματα πολέμου, για αυτά που γίνονται. Λοιπόν, τρομοκράτες έχουν πει ότι είναι πάρα πολλές φορές, ακόμα και για τον το διγενή που συζητούσαμε, οι Άγγλοι τον είχαν αποκηρύξει, τον είχαν χαρακτηρίσει τρομοκράτη. Καλά, τον Καραϊσκάκη και πάρα πολλούς. Αλλά να πούμε για την περίπτωση του διγενή ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε ζητήσει από τη Χούντα να στείλει κάποιους πράκτορες όταν είχε έρθει σε ένα ταξίδι στην Αθήνα, μόνο και μόνο να τον δούνε ζωντανά μακριά από το αεροδρόμιο για το πώς είναι. Γιατί οι μόνες πληροφορίες που είχαν για το διγενή και οι φωτογραφίες ήταν μία που ήταν αγρότη, μία που ήταν από τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο με στρατιωτικά, δηλαδή μιλάμε για τέτοιο μίσος, έτσι. Και τον είχαν αποκηρύξει τρομοκράτη με πάρα πολύ μεγάλο ποσό ως λίτρα. Με άλλα λόγια, ο χαρακτηρισμός τρομοκράτης είναι ένα εργαλείο στα χέρια της εξουσίας η οποία χαρακτηρίζει τρομοκράτη όποιον θέλει και τη συμφέρει. Θα σου πω τώρα τι είπε ο Υπουργός Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, αλλά και ο Ούγκο Τσάβες. Είπαν ότι όσον αφορά την εκλογή Ομπάμα, να μην έχουμε καθόλου αυτοπάτες, γιατί πάντα θα υπάρχει ο υπεριαλισμός της Βορείου Αμερικής. Ουσιαστικά, όχι, δεν μιλάμε για υπεριαλισμό, αλλά μιλάμε για την σιωνιστική και υπεριαλιστική επιβολή της δικής τους άποψης σε όλα τα γεγονότα, σε όλα τα τεκτενόμενα. Δηλαδή, εάν δεν είσαι αρεστός με τη δική σου άποψη, τότε είσαι καταδικασμένος είτε να γίνεις, να ονομαστείς τρομοκράτης, είτε να πεθάνεις. Είτε θα ονομαστείς τρομοκράτης για να πεθάνεις. Stable and free nations do not breed the ideologies of murder. Λοιπόν, να στείλουμε χαιρετισμούς εδώ στο φίλο... Γιακούζα, στο Γιακούζα. Γιακούζα, ναι, Γιακούζα. Καλά τα λέει εκεί με, τα, με τους τοίχους που πάνε και προσκυνάνε οι Εβραίοι εκεί πέρα, με τα μουσια, μπούκλες. Κάποτε είχα την ατυχία να συνταξιδέψω με έναν Εβραίο. Λοιπόν, κάθεται δίπλα μου ένα, στο αεροπλάνο, ένας άθλιος, ένας... χαμερπής ελληνούς, τρισάθλιος και τυποτένιος. Εν πάση περιπτώσει, λέω, λίγο βρωμιάρης ήταν. Βλέπω σε κάποια φάση καπελάκι από πίσω. Μα γιατί είσαι ρατσιστής τώρα? Εν τω μεταξύ, φαγητό Jewish food. Που είχε... Ειδική κονσέρβα. Ειδικό, ειδικό. Α, ήταν 4β ελαιόνα, ας πούμε. 4β. Εν τω μεταξύ, αν ήξερε ο Εβραίος ποιοι καθόντουσαν δίπλα του, μάλλον θα είχε πηδήξει από το αεροπλάνο. Θα έβγαζε φλίκτενες. Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής, το οποίο με αυτά και με αυτά συνέχεια το παραμελούμε, γιατί έχουμε πολλή επικαιρότητα και έχουμε πολλά να πούμε βεβαίως, το οποίο είναι τρομοκρατία στην Ελλάδα και ιστορικά αναφερθήκαμε, ξεκινήσαμε από τη δεκαετία του 70 με αυτά που γίνονταν στην Ιταλία με το ελληνικό φοιτητικό εθνικιστικό κίνημα και την τρομοκρατία και την καταστολή που βίωσε, την οποία τώρα τη ζούμε και, και στην Ελλάδα αυτή τη δεκαετία, η οποία είναι ουσιαστικά μια τρομοκρατία που στρέφεται εναντίον των Ελλήνων. Την είδατε την τρομοκρατία στα πρόσφατα επεισόδια του Δεκεμβρίου, μια τρομοκρατία η οποία στράφηκε εναντίον των Ελλήνων για άλλη μια φορά, δηλαδή σπάστηκαν τα μαγαζιά των βιοπαλαιστών Ελλήνων, δεν σπάστηκαν τα υπερκαταστήματα, πρόσεξέ το. Δηλαδή με τα επεισόδια που γίνανε, καταστράφηκαν οι Έλληνες μικροϊδιοκτήτες, με αποτέλεσμα οι διεθνείς μεγάλοι κολοσσοί και τα πολυκαταστήματα και τα μολ και αυτά να έχουν μια τρομερή κίνηση, γιατί ο κόσμος φυσικά πήγαινε εκεί πέρα. Συν 30% τα μεγάλα εμπορικά κέντρα στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ένα τρομερό πλήγμα, το οποίο οι αγωνιστές αυτοί που όπως αυτό αποκαλούνται κατάφεραν στον ελληνικό λαό. Πολύ άνεργοι, με ένα σκεπτικό ότι θα αναγκάσουμε τον Έλληνα να στραφεί εναντίον της κυβέρνησης. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Έχει μεγάλη διαφορά από το να αναγκάσεις τον Έλληνα να εξεγερθεί συνολικά και να επαναστατήσει ενάντια στο καθεστώς που τον καταδυναστεύει καθημερινά. Ο στόχος ήταν να τον αναγκάσουν να εξεγερθεί εναντίον της κυβέρνησης, της κυβέρνησης της τωρινής, το οποίο είναι κάτι το πολύ βραχύ πρόθεσμο, ας πούμε. Να πούμε επίσης ότι εμείς αυτό που θέλουμε να πούμε σήμερα είναι ότι η τρομοκρατία στην Ελλάδα έχει ένα χρώμα, το κόκκινο. Πράγμα το οποίο δεν το λένε κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αποκρύπτεται τεχνιέντος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ίσως στην αρχή μετά τη μεταπολίτευση κάποιοι πίστευαν ότι οι πρώτες δολοφονίες και τα πρώτα χτυπήματα των αριστερών και ακροαριστερών οργανώσεων ήταν τυχαία. Δεν ήταν τυχαία. Εντασσόντουσαν όλα αυτά στο κλίμα της κόκκινης τρομοκρατίας που σκοπό είχε να εξαναγκάσει τον κρατικό μηχανισμό να αποδεχθεί και με τη βία τις απόψεις της αριστεράς και της άκρας αριστεράς. Και έχουμε φτάσει στο αποτέλεσμα, ακόμα και οι υφυπουργοί εσωτερικών του ΠΑΣΟΚ να είναι ακραίοι αριστεροί. Εμπλεγμένοι και στην τρομοκρατία, Βαλιράκης κλπ. Και ήθελα να πω ότι το πέτυχαν αυτό, Θοδωρε. Δηλαδή έχουν εξαναγκάσει όλο τον κρατικό μηχανισμό να σέρνεται... Ο Μπίστης ήταν υφυπουργός εσωτερικών, δηλαδή θα τρελαθούμε. Ναι. Και κίνεδος. Έχουν λοιπόν αναγκάσει έναν ολόκληρο κρατικό μηχανισμό να είναι πιόνι σε μια αριστερή έτσι, διανόηση και αριστερή ιδεολογία και να μην τολμά να μιλήσει και να εφαρμόσει τους νόμους. Λοιπόν, τους νόμους. Άμα θες, εγώ μπορώ να σου αναφέρω εδώ πέρα πάνω από 30 δολοφονίες που έχει κάνει η αριστερά και η άκρα αριστερά μετά τη μεταπολίτευση. Ξεκινώντας. Μα να... δεν είναι μόνο οι δολοφονίες, ναι, είναι πάρα πολλές αυτές που έχει. Λοιπόν, Μάλιος, απότακτος αστυνομικός 14 Δεκεμβρίου του 1976. Δολοφονημένος ο Παντελής Πέτρο, υποδιοικητής των ΜΑΤ και οδηγός του Σταμούλης το 1980. Ήταν τον ΜΑΤ και τον ΜΕΑ. Βεβαίως να πούμε Τσουτσουβής, Χρήστος Τσουβής, ΠΑΣΟΚ και αναρχικός και ΠΑΣΟΚ, ο οποίος οδηγούσε κλεμμένη μοτοσυκλέτα, τον κυνηγούσαν οι αστυνομικοί. Αυτό έγινε στις 15 Μαΐου του 1985, από την ασφάλεια εντοπίστηκε στο Γκίζι. Πριν πέσει ο ίδιος νεκρός από σφαίρες αστυνομικών, σκότωσε 3 μεροκαματιάριδες αστυνομικούς, βύθισε στο πένθος τις οικογένειές τους. Οι 2 από αυτούς είχαν από 3 παιδιά και ο άλλος βεβαίως είχε ένα παιδί νομίζω. Λοιπόν, και πάρα πολλοί άλλοι. 31 Ιανουαρίου 1979 δολοφονήθηκε ο Μπάμπαλης από την τρομοκρατική οργάνωση Ιούνις 78, που είναι παρακλάδι του ΕΛΑ. Να πούμε 103 συνολικά επιθέσεις έχουν γίνει από το 1975 έως το 2002. Να πούμε τι να πρέπει να μην πούμε μόνο δολοφονίες. Κουφοντίνας το 1985 στην Κεσαριανή, επίθεση Κουφοντίνα τον Νοέμβριο του 1991, 26 Φεβρουαρίου του 92, χτύπημα στο Θησίο με τηλεχειρισμό σε κλούβα των ΜΑΤ, τραυματίες 19 αστυνομικοί και 4 περαστικοί. 19 Σεπτεμβρίου του 94 στον Περισσό, βόμβα του ΕΛΑ, 200, συνολικά μέχρι τότε είχαμε 260 προοδευτικές επιθέσεις για την επιβολή των άποψεών τους. Φανταστείτε εσείς και αυτοί που έχουν την ίδια άποψη με εσάς να κάναν ακριβώς το ίδιο, φανταστείτε τι είχατε να τραβήξετε. Αυτοί όμως, και το είδαμε και στη δίκη Κουφοντίνα, όταν πήγανε να δικαστούνε, είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατίας μέσα στο δικαστήριο, επιβάλλοντας ουσιαστικά την άποψή τους στους δικαστές και στους εισαγγελείς. Μέσα στο δικαστήριο δημιουργηθήκαν επεισόδια, φωνάζανε, υβρίζανε τους δικαστές. Θοδωρή, για να μην βάλουμε μόνο τις δολοφονίες, να βάλουμε και τις επιθέσεις που έχουν δεχθεί και τον πόλεμο που δέχονται καθημερινά από ένα κίνημα τρομοκράτησης του λαού, έτσι, πολλοί αγωνιστές και πατριώτες, έτσι, και στα δικαστήρια που τους στέρουν ένα κάρο ιδρύματα και μη κυβερνητικές οργανώσεις της αριστεράς, οι οποίες ασκούν ιδεολογική τρομοκρατία, μια άλλη τρομοκρατία, η οποία επιβάλλεται με τη βία και προωθείται από οργανώσεις. Και το έχουν καταφέρει όλο το κράτος και όλος ο κρατικός μηχανισμός να μην μπορεί να επιβάλλει νόμους και να μην ισχύουν οι νόμοι παρά μόνο ένας, ο νόμος της αριστεράς. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Επειδή η αριστερά σήμερα ελέγχει και την παιδεία και τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, να πούμε ότι εάν κάποιος αστυνομικός, καλός ή κακός, δεν το εξετάζουμε αυτό, δεν είμαστε δικαστές, χτυπήσει κάποιον ο οποίος προέρχεται από τον αναρχικό χώρο, αμέσως θα αποκαλυφθεί και η φωτογραφία του, το επώνυμό του, η διεύθυνση του σπιτιού του, αυτός θα λιδωρείται και θα εκτίρεται συνεχώς από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, θα εκβιάσουν, βεβαίως, θα σύρεται απολογούμενο και θα ζητάει συγγνώμη, θα εκβιάσουν αυτόν, την οικογένειά του, τα παιδιά του, όταν θα πηγαίνει στο σχολείο, τα παιδιά του θα είναι δακτυλοδεκτούμενα, θα κουβαλάνε μία πέτρα στην πλάτη τους για όλη την υπόλοιπη ζωή τους, αισθανόμενοι ότι ο πατέρας τους είναι εγκληματίας. Και δεν μιλάμε για την πράξη που έγινε τώρα του αστυνομικού που σκότωσε τον νεαρό, το οποίο είναι καταδικαστέο και θα επιληφθεί η δικαιοσύνη. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και από την άλλη πλευρά. Έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό, δεν λέμε ότι οι αστυνομικοί είναι οι καλοί. Απλά λέμε τώρα ότι γίνεται μια προσπάθεια αριστερής επιβολής, απόψεως και ιδεολογίας. Και το πιο ενδεικτικό της όλης κατάστασης για το πόσο έχουμε μια κόκκινη χούντα στην Ελλάδα και ιδεολογικά και πολιτικά είναι η 17 Νοέμβρη ως γιορτή, η οποία έχει επιβληθεί περισσότερο από κάθε άλλη εθνική γιορτή, ως η κύρια βασική γιορτή και όλη η εθνική υπόσταση διέπεται από το πνεύμα της 17 Νοέμβρη. Βλέπουμε, δηλαδή, 17 Νοεμβρίου βλέπουμε τριήμερες εκδηλώσεις, τα σχολεία όλα να κάνουν, δηλαδή περισσότερο από κάθε άλλη γιορτή. Εδώ 28η και 25η Μαρτίου δεν γιορτάζονται σαν τη 17 Νοέμβρη. Αποτελεί δηλαδή η αριστερά την ιδεολογία του κράτους μας αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, πλέον έχουν στοχοποιηθεί σε site των αναρχικών και ακραίων αριστερών οργανώσεων, ακόμα και συνιστοσών του ΣΥΡΙΖΑ, σε site σε site ατόμων του ΣΥΡΙΖΑ που πρεσβεύουν τη βία ως μέσο επιβολής απόψεως, φωτογραφίες και στοιχεία ταυτότητος όχι μόνο αστυνομικών που τους κυνηγάνε επειδή είναι φορείς μια συγκεκριμένη ιδιότητας, αλλά και πατριωτών, εθνικιστών και οποιονδήποτε είναι ενάντια στη δική τους την άποψη. Όχι μόνο οποιοδήποτε είναι ενάντια στη δική του άποψη, όποιο είναι ενάντια στο καθεστώς. Γιατί αυτή είναι το καθεστώς. Αυτή είναι το σύστημα. Μα αυτό είναι το σύστημα. Πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα ότι αυτή είναι το σύστημα. Όταν συλλάβανε τον γιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη με 300.000 ευρώ από ληστεία, δεν έχω ληστέψει εγώ καμιά τράπεζα, ούτε εσύ, ούτε οι φίλοι μας, ούτε οι γνωστοί μας. Ξέρεις εσύ κανέναν να έχει ληστέψει η τράπεζα? Το πιο χαρακτηριστικό απ' όλα είναι ότι το Indymedia, το site των αναρχικών, το οποίο προωθεί τη βία, υποθάλπει τη βία, παρακινεί σε πράξεις βίας, αναγνωρίζει πράξεις βίας. Δηλαδή είναι το site της τρομοκρατίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, που είναι κόκκινη, αυτό το site βρίσκεται και φιλοξενείται σε σερβερ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου της Αθήνας. Δηλαδή με το κρατικό άσυλο, όχι μόνο το Indymedia υπάρχει, όλο αυτό το κίνημα υπάρχει λόγω κρατικού ασύλου σήμερα, λόγω του ασύλου που τους παρέχει το κράτος στα πανεπιστήμια. Αν δεν είχαν τα πανεπιστήμια, δεν θα είχαν κανένα έρισμα στην ελληνική κοινωνία, δεν θα είχαν τα λεφτά να δράσουν μόνοι τους αυτόνομα σε δικά τους, με δικά τους μέσα και με δικά τους κτίρια, δεν θα υπήρχαν. Και μέσα από εκεί στρατολογούν τη νέα γενιά, μέσα από τα πανεπιστήμια, έτσι, στα οποία πανεπιστήμια παρεπιπτόντως και εκεί επιβάλλονται δια της βίας. Αυτοί που επικαλούνται και τη δημοκρατία. Και αυτό θέλω να πω τώρα, μέσα ότι παραδείγματος πανεπιστήμια... χάρη πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν Δημήτρη το γεγονός, ενός πατριώτη φοιτητού στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, όπου τον πιάσανε 100 αναρχικοί, του ανοίξανε το κεφάλι και πήγαν να τον πρεονίσουν, του σπάσαν όλα τα παίδια. Του βάζανε το χέρι στα σερτάρια και του τα χτυπάγαν τα δάχτυλα να τα σπάσουν. Και ο Πρίτανης του Παντίου, ο οποίος είναι σαν να βλέπετε το Μάρξ με διπλάσιο μήκος μουσια. Από το Μάρξ μέχρι κάτω, μέχρι τα γόνατα, δεν έκανε τίποτα και... Έκανε μήνυση στο μαθητή. Έκανε μήνυση στο φοιτητή γιατί προκάλεσε. Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Όταν οι Βρετάνοι των πανεπιστημίων κατηγορούνται και καταδικάζονται για καταχρήσεις, Φεράρι είχε ο άλλος είχε, ο Πρίτανης της Θεσσαλονίκης είχε κλέψει όλο το πετρέλαιο από το πανεπιστήμιο και το πουλούσε στην αγορά και είχε κερδίσει εκατομμύρια. Ο άλλος, ο Πρίτανης στο Ηράκλειο, στο Πανεπιστήμιο Ηρακλείου, με χασισοφετίες μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου. Και άπειρες τέτοιες περιπτώσεις. Πρόσεξε να σου πω το χαρακτηριστικό. Με το περιστατικό με τον φοιτητή που τον είχαν πιάσει οι αριστεροί τρομοκράτες μέσα και τον κρατούσαν μέσα στο άσυλο και τον βασανίζανε και τον είχαν όμηρο και δεν μπορούσε κανένας να πάει να τον σώσει, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνανε τσιμουδιά, δεν είπαν τίποτα. Είπαν γιατί κάποιοι άλλοι, λέει, πατριώτες πήγαν έξω από το Πάντιο και αρχίσαν και πλακώναν τους αναρχικούς, ναι, και κατακρίνανε τους πατριώτες που πήγανε, ναι, και κάνανε αυτά τα πράγματα. Έτσι, πήγανε μέσα στο πανεπιστήμιο να βγάλουν τον φοιτητή. Αντιθέτως με τον γιο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε και λίστεψε τράπεζα. Να μην πούμε, λέει, το επώνυμο του βουλευτού. Να μην το πούμε. Το βγάλανε μετά. Δεν μπορώ να το πω. Δεν το θυμάμαι. Από τι αρχίζει και τι τελειώνει. Δεν έχουμε πρόβλημα να το πούμε. Το λέμε. Αποζήτα και τελειώνει σε ξύ, όπως γκατάψιξ. We'll be right back. Λοιπόν, κλείνουμε η εκπομπή, τελείωσε. Να ευχαριστήσουμε όλους τους φίλους και φίλες που ήταν σήμερα μαζί. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Και την άλλη Κυριακή 7-9 τελειώνει η μπάλα. Το μετά αναλώσαμε εδώ. Σε πολλά, ναι βέβαια. Επίσης πρέπει να θυμίσουμε οπωσδήποτε. Ήμια 2009, 13 χρόνια μετά από την εθνική προδοσία, οι Έλληνες δεν ξεχνούν τους μεγάλους νεκρούς της πατρίδας. Σάββατο 31 Ιανουαρίου, 7 η ώρα μετά μεσημβρία, στο μνημείο των ημείων Βασιλίσσης Σοφίας Κερυγίλης στην Αθήνα θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση και πορεία μνήμης. Να είστε όλοι εκεί, Ελλάδα, όσοι μπορείτε να πάτε. Είναι μια εκδήλωση που δεν είναι ενάντια στους Τούρκους, είναι ενάντια στους πολιτικούς και στο πολιτικό κατεστημένο της Ελλάδας που προδίδει καθημερινά τους Έλληνες. Πρέπει να είμαστε εκεί, να διαδηλώσουμε την οργή μας. Καλώς λοιπόν, βράδυ. Υπενθυμίζουμε, 13 χρόνια είναι μετά τη μεγάλη προδοσία, 31 Ιανουαρίου στις 7 στο μνημείο Βασιλίσσης Σοφίας Κερυγίλης. Αυτή την εκδήλωση τη διοργανώνει όπως κάθε χρόνο η Επιτροπή Εθνικής Μνήμης. Και αφού στείλουμε χαιρετισμούς στην Άρτα, στη Λάρισα, Θεσσαλονίκη, στην οπωσδήποτε στην Πιέζα, Κύπρο. Ναι, στην Κύπρο, πάρα πολλούς χαιρετισμούς στα παιδιά του ΑΠΟΕΛ. Να κλείσουμε για σήμερα και την άλλη εβδομάδα, Σάββατο 8 με 9 και Κυριακή 10 με 12 με θεματάκι από τη σελίδα μας. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους. Stop your suit.